ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่7โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7เมษายน2531เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราได้ฟังไปรอบหนึ่งแล้วในงานปลุกเสกนะทีนี้งานพุทธาภิเษกนี่เราก็ฟังอีกรอบหนึ่งอาตมาจะซอยจะเสริมจะซ้ำอย่างไรก็ตามดูให้ดีนะที่เรามาได้ดีกันเนี่ยเรามาปลุกเสกกันนี่ถ้าใครไม่เห็นคุณค่าก็พยายามตรวจตราดูดีๆว่าเรามาปลุกเสกเนี่ยแล้วเราก็จัดระบบมีวิธีการในการที่เสนอนะตั้งแต่รอบนะเริ่มต้นสวดมนต์แล้วก็เช้าจนกระทั่งมาลงล็อกเป็นระบบกันทุกวันนี้เนี่ยมาถึงครั้งที่12นะเราก็มีเรื่องมีวิธีการที่จะเอาเรื่องนำมาเสนอมาอธิบายอย่างปีนี้เราก็นำสังโยชน์10มาอธิบายอย่างนี้เป็นต้นปีก่อนๆเราก็นำเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเสนอซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของศาสนาของธรรมะพุทธธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนหากอยู่ที่ปลุกเสกอาตมาได้เอาสังฆคุณมาบรรยายตอนแรกนำให้เห็นว่าสังฆคุณนั้นคืออะไรกันแน่และคนที่จะมีสังฆคุณจริงนั้นเป็นอย่างไรก็ได้อธิบายไปแล้วหลายคนก็จะเข้าใจดีว่าสุปฏิปันโนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นสุปฏิปันโนเป็นอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้เข้าถึงนะเป็นผู้เข้าถึงอย่างไรเข้าถึงก็ลักษณะของรูปธรรมมันก็เราก็เข้าไปยังที่นั้นนะเข้าไปสัมผัสและเข้าไปเป็นเข้าไปมีเรียกว่าเข้าถึงเลยถึงที่ถึงจุดถ้าวิ่งก็ถึงหลักชัยเราเข้าไปถึงตรงไหนมันก็ต้องณที่นั้นเราก็จะต้องถึงสภาพนั้นณที่นั้นได้เรียกว่าเข้าถึงเรียกว่าเข้าถึงและที่บอกว่าในธรรมคุณที่บอกว่าถ้าคุณธรรมที่บอกว่าจะเป็นผู้ที่รู้ได้ด้วยตนเองนี่ก็มีคนสงสัยนะทิศนะใช่เข้าถึงได้โดยคนเข้าถึงได้ตนเดินเองสันทิฏฐิโกนะสันทิฏฐิโกควรเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ด้วยตนเองเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ด้วยตนเองเป็นผู้ที่เห็นได้ด้วยตนเองเห็นอย่างไรเห็นได้ด้วยตนเองเข้าถึงได้ตนเองเห็นได้ด้วยตนเองเป็นผู้ควรจะเอาตนเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปปฏิบัติจนเห็นได้โดยตนเองเราปฏิบัติแล้วเราเห็นจริงๆเห็นที่เราเห็นนะเห็นสภาพของกิเลสอ้าวกิเลสเกิดแล้วกิเลสอาตมาเกิดพวกคุณไม่เห็นกิเลสอาตมาหรอกกิเลสมันไม่มีหูไม่มีตามันไม่มีคางมีแขนอะไรหรอกมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่มันเป็นนามธรรมที่มีจริงเราต้องเห็นด้วยญาณเลยอาการนี่มีอาการโลภเกิดแล้วพออาการโลภมันเกิดที่ใจเราเอาคุณเห็นหน่อยเห็นแทนหน่อยอาการโลภมันเกิดในใจเราแล้วมันเห็นไม่ได้หรอกคนอื่นมาเห็นแทนเราไม่ได้เราต้องเห็นด้วยตัวเราเองจริงๆนะตัวเราเองต้องเห็นเกิดญาณการเห็นการเกิดญาณอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าเป็นผู้เห็นได้ด้วยตนไม่ใช่ผู้อื่นมาเห็นได้ด้วยตนเองกิเลสมันเกิด และเราก็มีวิธีการที่เราศึกษาไปนักหนาเนี่ยมีวิธีการที่จะทําให้มันลดจะด้วยสมถภาวนาหรือจะด้วยวิปัสสนาภาวนาซึ่งมีหลักการอยู่ 2 หลักใหญ่ๆนี่แหละหลักที่จะต้องเผามันลงสะกดมันลงไปนั่นอย่างนึงดื้อๆนี่ซะก่อนแล้วก็มันเหลืออาการอยู่บ้าง แต่ก็ต้องมีวิปัสสนาด้วยจะต้องตรวจตราจะต้องใช้เหตุผลจะต้องรู้อาการจะต้องรู้ความดีความไม่ดีของมันว่าถ้ามันมีแล้วมันเป็นยังไงถ้ามันไม่มีมันเป็นยังไงมันสบายเบาแล้วที่มันไม่มีนั่นหมายความว่าสะกดมันไม่เฉยๆหรือว่ามันไม่มีเพราะไม่ได้สะกดเลยวิปัสสนาภาวนานี่ไม่ได้สะกดมันนะมันเกิดมาแล้วเราก็รู้มันด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจแล้วว่ามันมีอยู่เนี่ยมันฤทธิ์ของวิปัสสนานี่มันรู้ปัสสนะนี่แปลว่าเห็นแปลว่ารู้แปลว่าเห็นเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตน ช่ตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวดีอะไรไม่ใช่ตัววิเศษอะไรไม่ใช่ตัวเรามันตัวมึงมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะแล้วมันจะมาอยู่กับกูได้ยังไงเนี่ยมันเก่งยังไงเนี่ยนะเห็นจริงๆนะคุณเห็นด้วยญาณปัญญาที่ชัดแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราเลยมันก็ออกไปเป็นอีกตัวนึงเลยมีแต่ธาตุรู้อันชัดแจ้งว่างจากอาการโลภะโทสะที่มันเกิดอาการอย่างนั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างบรรจุซองก็ไม่มีไม่มีทุกขนาดเลยอย่างเล็กอย่างน้อยขนาดไหนก็ไม่มีจริงๆเห็นว่ามันไม่มีคุณจะรู้สุญญตาคุณจะเห็นความไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนมันหายวับไปแล้วมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เหลือตัวตนมันไม่มีอาการไม่มีลิงค์มันมีลิงค์มีความแตกต่างกันมีดูอาการมันมีอยู่กับอาการมันไม่มีคุณก็เห็นเครื่องหมายของมันมันไม่มีตัวตนหรอกมันไม่มีรูปร่างหรอกแต่มันมีเครื่องหมายให้รู้ในวันนิมิตอาการอย่างไรมันมีนิมิตให้เรารู้อาการของมันน่ะมันต่างกันอย่างไรโลภะโทสะต่างกันอย่างไรหรือว่ามีมากกับมีน้อยต่างกันอย่างไรหรือว่ามีน้อยกับไม่มีเลยเหลือนิดนึงกับไม่มีเลยเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมีลิงคะที่เราจะต้องรู้ได้โดยนิมิตทั้งหลายรู้ได้โดยอาการของมันเห็นเองรู้เองจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจัตตังควรปฏิบัติให้เข้าถึงได้โดยตนเองเข้าถึงเมื่อกี้อธิบายแล้วให้เข้าถึงเข้าเป็นสภาพนั้นเลยเข้าเป็นสภาพนั้นเองแล้วก็ปัจจัตตังเห็นได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองคนอื่นมารู้แทนไม่ได้คนอื่นมารู้แทนไม่ได้เมื่อรู้อย่างนั้นจริงๆแล้วจึงจะเรียกว่าเกิดญาณแท้เกิดเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่พูดกันอยู่มากๆแล้วรู้แจ้งเห็นจริงนี่มันรู้จริงๆแจ้งจริงๆเห็นจริงๆมันแจ้งมันชัดมันไม่วิจิกิจฉาโอ้มันเป็นอย่างนี้เองอะเนาะนี่นะไอ้ที่มันสุญญตามันก็เป็นอย่างนี้ไอ้ที่มันมีตัวตนมันก็เป็นอย่างนี้เหลือตัวน้อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แม้มาเหลือตัวจะไม่น้อยนะแต่เราสะกดไว้แก่งแม้แอดท่ายังกับพระอรหันต์เลยนะสะกดมันแต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเล่นอยู่ข้างในโอ้โหมันเอากูมันเอากูแต่เราก็ทำอะไรมันไม่ได้เราก็เอามันออกไม่ได้ถ้าทำให้มันจางไม่ได้ก็รู้อยู่ของตัวเองนั่นแหละของใครก็ของใครเถอะจะหลอกใครก็หลอกเถอะหลอกมันก็บาปซ้อนอย่างที่เคยบอกแล้วไม่หลอกก็ดีมันมีก็มันมีโอ้นี่มันยังมีนะนี่มันยังเล่นเรานะนี่มันยังเล่นเราก็บอกเขาดีๆก็แล้วกันไปหลอกเขาอย่างกับพระอรหันต์ใช่ไหมฉันไม่มีฉันไม่มีหน่อยมันเล่นงานเราอยู่แท้ๆไม่มีก็หลอกเขาบาปนะแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่ว่ามันมีมันไม่มีก็เลยรู้ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ไม่ควรไปหลอกใครมันไม่มีจริงๆเลยก็เห็นว่าไม่มีจะบอกเขาบ้างก็ได้ไม่บอกเขามาก็ไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแม้ว่าคุณจะมีคุณธรรมนั้นแล้วมันไม่มีแล้วกิเลสนะจะไม่ได้หลอกเขาเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะคนเรามันบางทีบอกเขาจริงๆเขาก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าเราจริงถึงเวลาจะบอกนะอย่างคุณพยับเขาว่าเมื่อคืนนี่มา น้อยเขามาถามอันนั้นเล่นโครงโครงนี่เราบอกเป็นไงรู้สึกเฉยเฉยมันไส้รู้สึกเฉยเฉยเฉยจริงหรือเปล่านะมันก็จริงใครจะไปรู้ด้วยเราว่ามันเฉยจริงหรือเปล่าเฉยหรือไม่เฉยหลอกเขาหรือไม่หลอกเขานะเราก็บอกความจริงของเราไปนะแต่เผื่อว่าไม่จริงมันก็หลอกเขามันก็บาปบาปมันก็เป็นอันธรรมหลอกเขาจริงมันก็บาปจริงบาปเป็นอันธรรมตามความเป็นจริงจะไปว่ามันไม่จริงไม่ได้นะนี่เรามาเรียนรู้คำอธิบายนี่อาตมาคิดว่าฟังดีๆมันคงเข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินะประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วทีนี้เราก็มาตรวจนะตรวจดูเราได้คุณได้อริยคุณนี่เราเรียกว่าอริยคุณนะนี่เป็นความรู้นี่แหละคือความรู้ทางธรรมปฏิบัติจนรู้กิเลสแล้วก็รู้ว่ากิเลสหมดหรือไม่หมดนะนั่นเป็นอย่างปรมัตถ์ถ้าอย่างกายกรรมของเราเนี่ยทุจริตหรือว่ามันอกุศลกายกรรมอย่างนี้มันไม่พอเหมาะพอดีวจีกรรมเนี่ยกล่าวอย่างนี้พูดอย่างนี้สำนวนโวหารสำเนียงที่ประกอบออกไปลีลาอะไรออกไปเนี่ยมันไม่ดีไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรจะดีเราจะรู้ประมาณมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงหรอกองค์ประกอบเวลาเนี่ยพูดกับคนนี้เขาก็มีอารมณ์แต่ก่อนนี่เราพูดสำเนียงอย่างนี้ลีลาอย่างนี้นะแต่ตอนนี้อารมณ์แบบนี้ไม่เข้าท่าพูดแล้วไม่ได้เรื่องพูดอย่างเก่านี่เลยนะแต่บางครั้งพูดอย่างนี้แต่อารมณ์เขาไม่เป็นอย่างนี้เออได้ผลมีอะไรดีๆเกิดอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันแน่นอนที่ไหนละคนไม่แน่นอนถ้าพูดกับพระอรหันต์ทีไรมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ทุกทีแต่พูดกับไม่ใช่พระอรหันต์ไม่แน่ไม่นอนหรอกเนี่ยบางทีไปกัดกับไก่มาอย่างดีนะกัดกับไก่ยังสองขาบางทีไปกัดกระสีขามาอาจจะกัดกระงัวกระควายก็ได้ฮะอาตมาไม่ได้ไปบอกนะว่าไปกัดกระหมาคุณพูดเองอ่ะเห็นไหมมันรู้กันนะไม่พูดก็ไม่ได้พูดนะที่จริงน่ะแต่รู้กันอย่างนี้พระคุณไปทำยังไงมามีอารมณ์ไม่ดีอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นก็อารมณ์มันไม่แน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่แน่นอนยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์ผสมโกรธผสมโลภผสมอะไรกันแล้วแต่อยู่นั่นก็ไม่เที่ยงเพราะงั้นสำนวนโวหารดีลากายกรรมวจีกรรมจึงเราจะประกอบออกไปแสดงว่าเป็นสัมมาดีแล้วก็ไม่ตายตัวเห็นไหมไม่ตายตัวหรอกจะแสดงกับคนที่ยังมีอารมณ์อยู่เนี่ยแสดงไม่ตายตัวกำหนดแน่นอนไม่ได้มันจึงกำหนดลงไปอย่างแน่นอนทีเดียวไม่ได้เลยว่าอย่าพูดแรงอย่าพูดเบาอย่าพูดไม่มีสำเนียงไม่มีสำนวนหรืออย่าพูดยังไงก็แล้วแต่ต้องพูดคำกลางๆว่าพูดให้ดีพูดให้ชอบให้ควรให้เหมาะแสดงกิริยาให้ดีให้ชอบให้ควรให้เหมาะก็พูดคำกลางเท่านั้นเองจะไม่พูดว่าพูดดังๆแรงๆดุๆเงี้ยดีก็ไม่ได้พูดเบาๆเงี้ยดีก็ไม่ได้พูดตายตัวอย่างนั้นไม่ได้ถ้าพูดตายตัวได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตายตัวแล้วว่าจะพูดอย่างนี้พูดเบาๆนะอย่าพูดดังๆอย่าพูดดุๆท่านก็บอกแล้วอย่าพูดดุๆท่านก็ไม่ห้ามนะพูดดุๆท่านก็ไม่ห้ามเพราะท่านเองท่านยังดุเลยนะท่านก็ไม่ห้ามแต่ว่าเมื่อไหร่จะดุล่ะเมื่อไหร่จะพูดเบาๆล่ะเมื่อไหร่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นสภาพที่เราจะเกิดมาจากจิตวิญญาณเป็นผู้กำหนดมโนสัญเจตนาเป็นผู้ที่กลั่นกรองเป็นผู้ที่สังขารเป็นผู้ที่ปรุงแต่ไม่ใช่เอาอารมณ์ปรุงเอาความรู้ว่ามาปรุงว่าจะปรุงให้มันแรงจะให้มันเบาจะให้มันมีน้ำหนักอย่างโน้นให้มันมีน้ำหนักอย่างนี้ให้มันมีสำเนียงถ้าเป็นวาจาสำเนียงซุ้มเสียงอย่างโน้นอย่างนี้หรือกายกรรมเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปมามีลีลาทางกายกรรมที่พอเหมาะพอดีจะบอกว่าเป็นปรมัตถ์ก็เป็นปรมัตถ์เพราะว่าเกิดจากจิตวิญญาณเป็นประธานเพราะฉะนั้นเราจะทำแสดงกายกรรมวจีกรรมออกไปนั้นจะสุจริตหรือว่าจะกุศลจะได้ดีจะสุจริตก็อยู่ที่จิตประธานเป็นจิตเป็นประธานแสดงออกไปเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าถือว่ากายกรรมวจีกรรมของท่านสุจริตเพราะว่าท่านเองท่านประมาณแล้วท่านไม่มีองค์ประกอบของกิเลสเห็นแก่ตัวอะไรมาร่วมในการที่จะแสดงออกไปมันอาจจะไม่ตรงกันมันอาจจะไม่ดีสำหรับบางอรหันต์บางท่านที่ยังไม่ฉลาด ไม่ฉลาดคือการประมาณเป็นสัตบุรุษที่ยังไม่เก่งประมาณไม่เก่งสัตบุรุษก็มีระดับนะสัตบุรุษชั้นใหญ่ชั้นสูงชั้นเก่งกับสัตบุรุษชั้นขี้กะโลโทก็มีนะประมาณไม่เก่งหรอกนะประมาณออกมาก็ผิดพลาดได้นะไม่ลงตัวก็ได้เหมือนกันนะเพราะเมื่อเวลาละกิเลสได้เป็นหลักแล้วจะประมาณได้ดีไม่ได้ดีพลาดพลั้งบ้างพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือสานะไม่ลงตัวก็ได้เหมือนกันนะเพราะเมื่อเวลาละกิเลสได้เป็นหลักแล้วจะประมาณได้ดีไม่ได้ดีพลาดพลั้งบ้างพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือสาเพราะว่ามันบังคับความฉลาดของคนไม่ได้บังคับไม่ได้ความฉลาดของคนขอให้ทำให้กิเลสให้หมดมีความจริงใจมีความสะอาดบริสุทธิ์จิตไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวไม่ได้ลำเอียงเพราะโลภโกรธหลงไม่มีฉันทาคติไม่มีโทสาคติโมหาคตินะไม่มีแม้แต่กลัวพยาคติก็ไม่มีไม่ได้ลำเอียงอะไรเลยตรงเจตนาอันตรงแต่แสดงออกไปแล้วตามความเฉลียวฉลาดของท่านถ้ามีความเฉลียวฉลาดเท่าใดก็เท่านั้นไปถือโทษท่านไม่ได้นะอันนี้เราจะต้องเข้าใจให้ดีและสำหรับพวกเรานะมันมีการกระทบกระทั่งกันมีการสัมผัสกันเนี่ยนี่เป็นผลดีนะเป็นผลดีที่เราจะได้หัดรู้ตัวอาตมาเตือนเรื่องชาคริยาเรื่องรู้ตัวตื่นรู้ตัวเสมอเลยว่านี่เรากำลังมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายเรากระทบสัมผัสแล้วก็รู้ตัวไม่ใช่อยู่ในภพเซอร์เบอร์อยู่งั้นน่ะแล้วก็จมอยู่ไอ้อย่างเก่าอ่ะแหละเสร็จแล้วพอกระทบปั๊บมันเร็วนะขึ้นขึ้นมาแล้วเกิดสภาพตัวเองเป็นซึ่งเป็นสภาพไม่เข้าท่าแล้วนะแต่ตัวเองก็ติดมันน่ะแล้วมันก็นึกว่ามันดีแล้วทุกทีแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้นี่คืออย่างเก่าถือไอ้ยึดอย่างเก่าติดอยู่อย่างเก่าอย่างเก่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทำอาการทำอารมณ์ทำอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างนั้นไม่รู้ตัวแล้วมันไม่รู้จริงๆนะเวลามันไม่รู้ตัวมันก็ไม่รู้ตัวมันแสดงออกไปแล้วมันจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมออกไปจะเป็นอย่างงี้บางทีท่าทีลีลาวจีกรรมไม่ค่อยมากหรอกแต่ท่าทีหน้ามันไส้มากนะไงไม่รู้ล่ะแล้วแต่ท่าทีเขาล่ะบางทีนี่โอ้โหคนที่มีกิเลสมากๆนี่แบบนี้นะโอ้โหถ้าเป็นที่อื่นแล้วเขาพั่วแล้วนะพั่วนะไม่รู้เอาอะไรพั่วกันแล้วแต่นะนะพั่วแล้วเพราะมันหน้ามันไส้ไม่ทำอะไรมากหรอกนะลีลาเนี่ยแต่แหมมันยวนจริงๆอาตมาเขาอาตมานี่ยวนเก่งๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะท่าทางไม่มีอะไรมากนะไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรนะทำท่าก็ไม่มากอะไรนะแต่มันประกอบองค์ประกอบนี่มันปฏิบัติได้ยังไงนะกิริยานี้นะโอ้อาการมันจนคนที่เขาทนได้ยากหน่อยเนี่ยนะเขาทนที่จะไม่นะทนได้ยากทนที่จะไม่ผัวผะเนี่ยได้ยากจนเขาต้องผัวผะออกมาก็รับทรัพย์ไปก็แล้วกันเป็นรายได้ดียวนนักยีโยนน่าก็ได้รับผลนะไม่ใช่เรื่องของคำพูดไม่ใช่เรื่องของกายกรรมที่แบบไปชงชังแบบไปเจ้าจอมโยนไม่ใช่จอมเกเรนะนะพวกพระดิ่นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็อย่างนึงท่าทีนิ่งๆ นี่แหละดูดีลานิ่งๆแหละแม้แต่มันโยนจริงๆเจ้าประคุณนะใครก็อย่าไปฝึกกันแล้วกันไม่ดีนักหรอกนะนี่จะบอกว่าลีลาเนี่ยมันออกลีลาจอมกวนแบบลีลาเกะกะเก่งก้างอะไรออกมากวนๆอย่างนั้นมันก็มีไอ้ลีลานิ่งๆกับกวนก็มีเหมือนกันในหมู่พวกเรานี่เก่งขึ้นมาเรื่อยๆไอ้ลีลานี่เอาละเขาห้ามนะห้ามลีลาอย่าพั่วอย่าพระอย่างพระนี่แสดงท่าเงื้อท่าตีนี่ไม่ได้นะอาบัตนะนี่อันนั้นมาแสดงให้ดูนะอาตมาไม่ได้แสดงท่าโดยอารมณ์นะเพราะนั่นก็ไม่อาบัตแสดงเงื้อง่าท่าตีนี่ไม่ได้อาบัตแล้วท่านไม่ทำนะพระเป็นวินัยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นไม่เอาเรามาตบมาตีมาอะไรแต่ไรไม่เอาแสดงท่ารวนเดเกะกะจะไปเตะจะไปต่อยมันไม่ได้ทำไม่ได้ถือว่าหยาบคายอ้าวเราก็ไม่ทำท่านถ้าไม่ทำลีลาของแบบโลกๆแบบนั้นมันก็ไม่ทำที่มันไปอีกทิศหนึ่งเลยไม่ทำท่าทีนิ่งๆแต่แม่นยวนโอ้มันก็เลยไปอีกภพหนึ่งโอ้ก็คงจะเจอกันมาไม่มากกว่าน้อยบางทีดีไม่ดีฆ่าเองนั่นแหละเป็นคนปฏิบัติได้ช่ำชองซะด้วยนะเลิกเสียนะ ไม่ต้องมายวนกันหรอกนะมายวนกันทำไมแล้วมันไม่คนที่มันไม่รู้ตัวเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะมันเก่งมันชำนาญวับมันทำแล้วยวนไปแล้วไอ้มันไส้กับมันไส้กันไปแล้วมันก็เลยไม่สนิทกันสักทีนึงแม่มันเป็นสงครามชนิดสงครามเงียบสงครามเงียบนะอะไรนะสงครามจิตเด้อสงครามเงียบในหมู่พวกเราเนี่ยอาตมาว่าอันนี้มีเยอะนั่งเงียบเลยนะไม่พูดฉันหมั่นไส้แกฉันก็ไม่พูดไอ้คนที่ทำท่าให้หมั่นไส้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำท่าที่หมั่นไส้เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันทำอะไรเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่นะไอ้ที่ว่าไม่ทำอะไรนะทำไปแล้วแล้วลีลานั้นแหมเนียนจิ๊บเลยคงเข้าใจกันนะใช่ไหมเนี่ยเนียนจิ๊บเลยนะไอ้คนที่รับกระทบพับเนี่ยแหมมันไส้แล้วแล้วก็ไม่พูดดีเหมือนกันทำท่าไม่รู้ถ้าไม่ได้มันไส้แกไม่รู้เลยสงครามประเภทที่เรียกว่าสงครามหมกและหมกเอ้สงครามนี้มันก็มีนะหมกหมกกันต่างหมกแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นนะแหมสักวันหนึ่งก็มีระเบิดขึ้นมานี่ระเบิดมีระเบิดขึ้นมาถึงเวลาหมกเข้าไปหมกเข้าไปหมกเข้าไปหมกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาหมกปุ๋ยคอกเนี่ยเขายังหมกแล้วโอ้โหมันแก๊สเป็นอะไรอะไรไอ้นี่เหมือนกันหมกเข้าไปสักวันหนึ่งอะไรนิดเดียวเท่านั้นระเบิดตุ้มทีนี้แล้วก็เป็นรู้กันแล้วว่าอย่ามองหน้ากันถ้ามองก็ต้องรอบมองข้างหลังอย่าให้สายตาผ่านพบกันไปอย่างโน้นมันก็แย่กันพอดีนะอันนี้อาตมาก็เตือนนะรู้ตัวในมุมนี้บ้างไอ้มุมหยาบๆไม่มีปัญหานะมีอะไรเปิดเผยกันมีอะไรว่ากันมีอะไรชงชังอะไรออกแสดงออกมาเลยอย่างนี้นะชัดอย่างนี้พูดกันง่ายอย่างนี้อยู่กันเรียบร้อยทีนี้ไอ้มุมนี้พวกเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราเนี่ยอาตมาว่าสงครามหมกเนี่ยสงครามเงียบพวกเนี้ยมีอยู่เพราะงั้นวันนี้นะเริ่มฉากพุทธาภิเษกกันแรกจงรู้จักสงครามหมกจงรู้ตัวชาคริยาตื่นรู้จักสงครามหมกทั้งคู่นะทั้งผู้ที่หมั่นไส้กับผู้ที่แสดงอาการให้เขาหมั่นไส้อาตมาคิดว่าใช้ภาษานี้ก็คงชัดแล้วนะมันอาการยังไงกับอาตมาก็บอกไม่ถูกหรอกอาตมาก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่รู้นะแต่ทุกวันนี้ไม่รู้อาตมามีอาการนั้นหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าคุณพยับไปเห็นตอนที่นักสืบนักหนังสือพิมพ์เขามาสัมภาษณ์อาตมาเลยจริงๆอะนะและอาตมาก็นั่งเฉยเขาก็สัมภาษณ์เขาก็ไม่สัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาก็ถามมานะถามอาตมาก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าอาตมาก็เฉยเฉยอะไรงี้เขาก็บอกไม่รู้จะถามอะไรเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะอาตมายังนึกตอนนั้นได้เลยนะนักสืบพิมพ์มาสองสามคนนั่งกันไปก็เงียบกันอยู่งั้นนะเอ๊ก็ถามเขาบอกว่าท่านรู้สึกยังไงบอกอาตมาเฉยเฉยถ้าไม่ซัดกับเขาเลยบอกก็ไม่มีอะไรนี่เขาก็นั่งเฉยนั่งอยู่จะเฉยตั้งนานเลยนะก็ไม่ได้พูดอะไรกันก็นั่งอยู่งั้นน่ะแล้วเขาก็ไปโทรศัพท์บอกบรรณาธิการบอกพี่ผมถามท่านแล้วท่านบอกไม่มีอะไรผมกลับนะบอกไอ้ธนกรโทรศัพท์ของสันติอโศกเรามันดังทั่วโทรศัพท์แล้วพอเวลาพูดนี่มันจะได้ยินทั่วหมดเลยเขาพูดนี่ก็ได้ยินทั่วแต่เขาไม่รู้เรามันได้ยินทั่วเขาพูดออกไปอย่างนั้นแหละทางโน้นก็พูดเราก็ได้ยินนะผมกลับนะถามท่านแล้วท่านก็เฉยๆถามท่านแล้วท่านก็ไม่มีอะไรไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรผมกลับนะกลับมาเถอะก็บอกงั้นแล้วเขาก็กลับไปก็เลยไม่มีเรื่องต้องเขียนนะวันรุ่งขึ้นนะไม่รู้ว่ามันหน้ามันไส้ขนาดไหนแต่คุณพญาเพ็ญคงจะมันไส้หน้าดูเหมือนกันนะท่านั้นว่างั้นนะตอนที่ว่าแหมตอบว่าเฉยๆยังมันไส้แล้วไปเห็นท่าทีลีลาด้วยคงมันไส้หน้าดูไม่รู้ว่าท่าทียังมันหน้ามันไส้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นสัจจะว่ามันก็จริงใจแล้วมันก็ออกมาท่าทีเงี้ยมันก็ไม่น่ามันไส้อะไรอาตมาคิดว่าความจริงใจคงจะไม่น่ามันไส้เท่าไหร่แต่ไอ้ไม่จริงใจมันมีเหลี่ยมมันมีลีลามีอะไรอยู่นี่อันนี้แหละมันดูท่านิ่งๆเหมือนกันแล้วไม่นิ่งก็ไม่มีอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแม่อาตมาก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะอาจจะทำเป็นก็ไม่รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงก็รู้เอากันแล้วกันนะสงครามหมกสงครามเงียบเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ลีลากายกรรมวจีกรรมพูดก็ไม่พูดวจีกรรมที่ไม่พูดกายกรรมที่ไม่ทำแหมมันดูชักชอบกลนะนะมันก็มีได้เห็นไหมมันมีได้ มันออกมาจากจิตจิตมันพากระบิดกระบวนออกมายังไงก็เก่งไอ้จิตนี่มันทำให้เกิดลีลากระบิดกระบวนที่ไม่มันเก่งจริงๆในพวกเราเนี่ยอาตมาว่ามีนะแล้วก็อะไรต่ออะไรกันอยู่เพราะงั้นที่บอกว่าพยายามรู้ตัวแล้วแก้ไขอันนี้จะดีขึ้นจะดีขึ้นทีเดียวนะนี่ก็ให้กรรมฐานก่อนทีนี้เรามาพูดถึงสังโยชน์นะอ่านซะก่อนแล้วอาตมาจะซอยไล่ละเอียดไปจะเป็นเน้นหลังเพราะว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเราได้แจกแจงมามากที่ปลุกเสกเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดไปบ้างแล้วก็จะเป็นเน้นหลังแล้วจะย้อนกลับมาหาต้นอีกนะเพราะว่าสังโยชน์ต้นนี่แหละมันเป็นหลักสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องผูกกิเลสอันผูกใจสัตว์ธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ธรรมะด้วยนะธรรมะที่มัดใจมัดสัตว์ไว้กับทุกข์นะเป็นธรรมะเป็นสิ่งทรงไว้นะแล้วทุกข์นี้ก็อธิบายกันไปแล้วแม้แต่ทรงไว้ซึ่งขันธ์ขันธ์นี้ก็เป็นทุกข์ขันธ์นะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ทรงไว้เป็นสิ่งทรงไว้อยู่และมันก็ยังเป็นทุกข์ขันธ์เป็นทุกข์รวบยอดเรายังไม่หมดร่างกายนี้ยังไม่หมดรูปนามขันธ์5นี้ยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานยังไม่นิพพานสุดยอดจนกระทั่งไม่เหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยังมีทุกข์อยู่แต่ทุกข์อย่างนี้เลี่ยงไม่ได้แม้พระอรหันต์ก็เลี่ยงไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันหรือผูกกรรมไว้กับทุกข์นะเราจะผูกกรรมไว้กับทุกข์กรรมเราก็ต้องทำพระอรหันต์ก็ยังทำกรรมแต่ยังกุศลทำกรรมที่เป็นกุศลพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทำกรรมที่เป็นอกุศลอยู่มันก็เป็นอกุศลกรรมเป็นอันธรรมแม้ว่าพระอรหันต์จะทำกรรมที่เป็นกุศลกุศลของพระอรหันต์บางทีก็เกิดวิบากเหมือนกันนะทำกุศลกับไอ้คนที่มันเป็นคนเลวมันก็ถือสาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ถือสาแต่ไม่มีทางตัดสินยิ่งกว่านั้นแล้วเพราะท่านทำอย่างจริงใจดีที่สุดแล้วคนเลวมันก็ย่อมคิดเลวมันก็ย่อมที่จะมาต่อต้านเลวเป็นอกุศลวิบากของเขาซึ่งมันก็จะเขายังไม่จบหรอกคนอกุศลยังไม่จบหรอกก็จะโดนต่อทอดไปรับมรดกของผู้ที่ยังมีกุศลที่จะต่อเนื่องกันไปรับถ่ายทอดนะโอ้ไม่จบสิ้นง่ายๆทุกวันนี้นี่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็มีรูปเดียวองค์เดียวนะท่านปรินิพพานไปแล้วก็แล้วไปพวกเราเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้คนไหนมันทำไม่ดีทางที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้ามันทำไม่ถูกมันอะไรต่ออะไรไม่อะไรเนี่ยเราก็เล่นงานอยู่แล้วก็มารักษาผลประโยชน์ของพระพุทธเจ้าอยู่จนทุกวันนี้เห็นไหมว่ามันเชื่อมต่อมันสืบทอดมันเป็นทายาทรับต่อเนื่องเป็นวิบากต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ของตนนะอันนี้เป็นของรวมนะเป็นธรรมะก้อนใหญ่เป็นพุทธธรรมอันนั้นก็ยังมีสภาพที่อธิบายได้เห็นมั้ยก็ยังมาอย่าว่าธรรมดาทะเลาะเบาะแว้งฆ่าแกงกันก็ได้แต่ธรรมะของพุทธเรามันไม่ถึงขั้นฆ่าแกงกันเท่านั้นทีนี้ฟังสังโยชน์แล้วไล่สังโยชน์ไปอาตมาจะไล่ๆเจาะลงไปถึงสักกายะวิจิกิจฉาอะไรไปเรื่อยๆนะโอรัมภกิยะสังโยชน์5คือสังโยชน์เบื้องต่ํานะสังโยชน์อย่างหยาบเนี่ย1สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนนะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนที่ขึ้นต้นว่าความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนเราก็จะต้องรู้ว่าในรูปในนามขันธ์5คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเวทนานั้นเวทนาบริสุทธิ์หรือเปล่าสัญญานั้นสัญญาบริสุทธิ์หรือเปล่าสังขารนั้นสังขารบริสุทธิ์หรือเปล่าวิญญาณนั้นวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเห็นเป็นตัวเป็นตนถ้ายิ่งเป็นตัวเป็นตนเลยไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เป็นตัวตนนี่มันต้องเป็นของจริงก็เจ๊งเลยแต่ถ้าเห็นตัวตนนั้นไม่ใช่ของจริงมันเป็นองค์ประกอบมันเป็นสิ่งที่ผสมรวมอยู่แล้วก็ยังแยกวิเคราะห์ออกด้วยว่าตัวตนของมึงกับตัวตนของกูที่จะอาศัยนะเวทนาสะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณสะอาดนั่นนะไม่มีกิเลสนั่นนะเป็นตัวกูที่จะต้องอาศัย แต่ยิ่งมันมีตัวมึงประกอบด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกูของกูเลยนะมันหยาบเหลือเกินนะมีตัวมึงมาด้วยไล่ตัวมึงให้ออกให้หมดจึงจะเห็นรูปนามขันธ์5ไม่เป็นตัวเป็นตนของกิเลสคือตัวมึงออกไปหมดก็เหลือแต่ตัวตนของสะอาดแต่แม้ตัวตนอันสะอาดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยังไม่ใช่กูของกูเป็นแต่เพียงเราอาศัยแต่จะบอกว่าไม่ใช่เราจริงๆก็ไม่จริงเห็นไหมว่ามันลึกซึ้งมันลึกซึ้งมันเป็นเรานั่นแหละธรรมพุทธทาสท่านเรียกแต่ว่าไม่ใช่ตัวกูของกูไปเล่นยอดปุ๊บอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่เน้นเรื่องกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าตัวกูมันเป็นยังไงมันคลุมคลุมเครือเครือเมื่อวานนี้ก็มีคนเอาชีตของสวัยแก้วสมมาก็พูดถึงโอ้โหเกิดตัวเราเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเออแล้วเกิดตัวมึงเมื่อไรนะมึงรู้ตัวมึงหรือเปล่าเกิดตัวเราเมื่อไรต้องให้ไม่มีตัวเราคือพูดคลุมเครือน่ะเราฟังก็รู้ว่ามันไม่กระจ่างมันไม่ฉีกชัดชี้ชัดเป็นขั้นตอนเป็นระดับอะไรเลยหยาบต่ำเบื้องต้นทำกลางบรรปลายอะไรไม่มีเล่นหัวขั้วยอดเลยโอ้โหมาแล้วยังมีพูดเปย์ๆอย่างเก๋ขึ้นเลยไม่รู้ว่าทางท่านโพธิรักจะรับได้หรือเปล่านะเก๋ไปอีกแบบนึงคงไม่รับมั้งอย่างนี้นะคงไปจะไปเรื่องศีลนั่นแหละนั่นๆไปโน่นเลยนะเอาธนานะสวายแก้วสมเขาก็บรรยายอย่างนั้นเขาก็คิดอย่างนั้นมันหวานนะมันละเอียดนะในเชิงตรรกศาสตร์เนี่ยมันสวยนะมันสูงมันยอดมันวิจิตแต่วิจิตอย่างนั้นเราวิจิตไหมที่กำลังพูดกันเนี่ยเราละเอียดไหมที่เรากำลังพูดกันเนี่ยอย่างนั้นเราก็มีไอ้อย่างเขาพูดนั่นเราก็มีเราก็เรียนอย่างที่ละเอียดแยกต้นทำกลางมันไปคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหไปพูดเอายอดนะเราจะรู้ตัวเลยว่ามันไม่ยอดทีเดียวนะเรารู้อยู่ว่าเนี่ยเรารู้ยอดแต่ไอ้ที่ยังไม่ยอดเราก็รู้ว่าของเรายังมีเลยไอ้ยังไม่ยอดแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันจะไปเล่นยอดทีเดียวไอ้ที่ต้นกลางๆยังไม่ทันเอาออกจริงเลยแล้วมันจะไปยอดทีเดียวอุ้ยอย่าไปเล่นโก้เลยเพราะว่าเรารู้ของจริงว่าอาการดิงคะนิมิตของกิเลสมันเป็นอย่างไรจริงๆและสุญญตาอย่างไรเขาไม่ได้อธิบายอย่างเราอธิบายนะสุญญตาของเรานี่เห็นนะไม่ใช่ตรรกศาสตร์ว่าเอ้ยอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์มันจะไปยึดมั่นถือมั่นเลยปล่อยว่างๆเราอาตมานี่เข้าใจนะอาตมาถึงเอามาเปิดเผยว่าโอ้แบบนั้นก็ตีกินเป็นตรรกศาสตร์ไปหมดตีกินน่ะเราก็เข้าใจอย่างนั้นพวกเราก็เข้าใจอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ก็รู้แล้วเราก็เข้าใจทำได้ใจหัดวางกับประเภทที่อาตมาเคยอธิบายแล้วก็วางไปเลิกไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันแต่ไม่ได้หันเข้าไปอ่านกิเลสไม่ได้หันเข้าไปอ่านตัวตนจนทำให้ตัวตนลดจริงๆตัวตนของกิเลสหรือตัวมึงเนี่ยจนหมดจนกระทั่งเหลือของสะอาดจิตบริสุทธิ์เป็นวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังพระพัฒสอนสะอาดจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่ว่างตามที่ท่านใช้สำนวนเหมือนกันจิตที่ว่างจากกิเลสว่างจริงๆไม่มีตัวตนกิเลสเห็นสุญญตาเห็นความว่างจากกิเลสก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนนี่สั้นแต่อธิบายแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่น้อยความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนี่ก็ชัดความเห็นของตนเองเนี่ยเป็นเหตุให้ถือตัวถือตนแล้วก็ยึดตัวยึดตนถือตัวถือตนนั่นก็ยิ่งหยาบออกไปใหญ่นะถ้าเรารู้ซะแล้วก็ไปปฏิบัติตั้งแต่สักกายะไปจนกระทั่งหมดอัตตา2วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยคลางแคลงไม่แน่ใจมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พ้นสงสัยอย่างบริสุทธิ์โดยเฉพาะมันไม่พ้นสงสัยตรงที่ว่าเราถอนอนุสัยอาสวะเราสิ้นจริงหรือเปล่าถ้ามันยังสงสัยมันยังไม่หมดสิ้นมันยังคลางแคลงอยู่มันก็ยังไม่จนกว่ามันจะหมดสิ้นความคลางแคลงเห็นชัดๆเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเดียวเมื่อไรเกิดสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้มันจะบอกมันจะให้คะแนนเราเองว่าเออเราไม่เกิดเพราะว่าเราเองเรามีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเป็นคนชาคริยากระทบสัมผัสได้เหตุก็รู้ว่าโอ้นี่เหตุตัวนี้เหตุอย่างนี้มันก่อให้เกิดแต่ก่อนนี้ถ้าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดอาการไม่ชอบใจอาการเคืองอาการโกรธอาการโลภอาการรักมันเกิดตอนนี้มันไม่เกิดนี่มันเกิดเบาเหตุอย่างนี้เหตุร้ายแรงกว่านี้กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ถ้าเราเป็นผู้ชาคริยามันก็จะให้คะแนนตัวเองเสมอมันจะรู้ตัวเองเสมอว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้ ทำได้เราก็รู้ตัวเราทำได้เราก็รู้ตัวเราเรารู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลารู้เสมอเสมอเมื่อมันหมดก็รู้ว่ามันหมดอยู่เสมอยิ่งต่อเนื่องในทุกเวลาทุกอาการกระทบทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายหรือกระทบใจในใจของตัวเองคิดเองก็ตามมันก็รู้มันก็เห็นจริงๆเลยว่ามันไม่มีคุณก็ให้คะแนนคุณเองได้ว่ามันไม่มีไม่มีเป็นอย่างไรคุณตรวจศึกษาอยู่เรื่อยๆเลยอาการลิงคนิมิตของมันเสมอเสมอไม่มีบอกแล้วว่าไม่มีกับเหลือน้อยๆก็ต่างกันถ้ามันมีมันก็เหลือน้อยๆมันก็มีผีหลอกเล็กๆน้อยๆเป็นอนาคามีภูมิหรือมันไม่มีแล้วมันไม่เป็นรูปราคะไม่เป็นอรูปราคะแล้วไม่มีแม้แต่รูปราคะไม่มีแม้อรูปราคะนี่อธิบายเลยขึ้นไปแล้วนะไปถึงสังโยชน์สูงแล้วนะไม่มีมานะซ้อนอีกไม่มีท่าทีลีลาประเภทหมกประเภทหมักประเภทลีลายียวนอะไรประกอบอีกถือดีถือตัวถือตนนี่เป็นเหตุความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือดีก็ไม่มีอาการนั้นซ้อนนะสงบนิ่งสบายใจเย็นไม่มีลีลาประชดประชันเสียดสีอย่างงนอย่างนี้อะไรไม่มีอาการอยู่ในใจของเราไม่มีคุณก็ต้องอ่านเองเห็นเองด้วยตนเองใครรู้แทนเห็นแทนไม่ได้จริงๆนะจนคุณแน่ใจไม่สงสัยหรอกหมดแน่ๆหมดแน่ๆเกลี้ยงแน่ๆศูนย์ศูนย์แน่ๆเลยมันศูนย์ไม่มีมีตัวตนกิเลสไม่มีมีแต่ตัวรูปนามขันธ์ 5ที่เรายังมีอยู่เป็นอนุปาทิเสสนิพพานแล้วเออไม่ใช่เป็นสักอุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานที่ยังเหลือรูปนามขันธ์ 5เท่านั้นเห็นแล้วว่ามันเป็นนิพพานแล้วนี่ได้นิพพานชั้นหนึ่งแล้วเป็นนิพพานบริสุทธิ์เป็นนิพพานที่ได้รับเสวยอารมณ์ว่างเสวยอารมณ์ปรมังสุขขังถ้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วไม่มีใครเสวยปรมังสุขขังนะอนุปาทิเสสนิพพานแล้วรูปนามขันธ์ 5ก็ตายหมดสิ้นแล้วนี่ไม่มีปรมังสุขังมีแต่ศูนย์ศูนย์สนิทศูนย์เกลี้ยงศูนย์ไม่เหลืออะไรหมดแล้วแต่อันนี้ยังไม่ศูนย์ยังมีขันธ์ 5เพราะฉะนั้นผู้ที่มีขันธ์ 5นี่แหละถึงแต่ได้รับมีคนเขาถามกันเหมือนกันเอ๊ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานังปรมังสุขังถ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยสวรรค์นิพพานไม่มีเมืองนิพพานไม่มีอะไรเพราะงั้นใครเราจะเป็นผู้ไปรับปรมังสุขังเขาว่าเห็นไหมเขาอธิบายกันไม่ออกแต่พวกเราอธิบายออกนะผู้ที่สักอุปาทิเสสนิพพานนั้นได้รับปรมังสุขังถ้าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปแล้วดับรูปนามขันธ์ 5ด้วยไม่มีใครรับปรมังสุขังไม่เกิดในผู้ใดเพราะไม่มีผู้ใดไม่มีอันใดศูนย์สนิทศูนย์ทุกอย่างวิญญาณก็ไม่มีการไปหยั่งลงสู่ขันธ์อีกไม่ได้ตั้งภพอีกเลยจะตั้งภพโพธิสัตวภพโพธิสัตวภูมิก็ไม่มีหมดศูนย์ศูนย์สนิทนะเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายได้อย่างละเอียดคุณจะรู้แม้แต่ปัจจุบันนี้ว่าคุณจะลังเลสงสัยหรือไม่คุณจะต้องรู้ของตัวเองจะพ้นวิจิกิจฉาว่ามันมีอยู่หรือไม่มีมากมีน้อยแค่ไหนคุณจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดรู้เจนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หลอกกันไม่ได้หลอกกันไม่ได้ขออภัยหลอกกันได้หลอกตนเองไม่ได้ถึงเรียกว่ารู้จึงเรียกว่ารู้ด้วยตนเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองจะไปหลอกว่าคุณได้ญาณนั้นคุณได้ญาณนี้ญาณ4ญาณ5ญาณตรงเตงอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้3ศีลัพพตปรามาสนะศีลัพพตปรามาสคือความถือมั่นศีลพรตโดยสักว่าสักแต่ว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายเห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัดความเชื่อถือโชคลางหรือพิธีกรรมต่างๆหรือจารีตประเพณีนี่ก็เป็นคำอธิบายนะเขาก็อธิบายกันมานานก็จริงทำเป็นเหมือนจารีตทุกวันนี้เป็นจารีตประเพณีถือศีลก็ถือศีลอย่างจารีตประเพณีพระถือศีล227ก็ว่าไปตามจารีตประเพณีแต่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นปรมัตถ์อย่างไรขัดเกลาอย่างไรก็ได้แต่ทำไปอย่างนั้นแหละไม่เกิดปรมัตถธรรมไม่เกิดการรู้ปฏิบัติแล้วมันเกิดยังไงได้อ่านออกไม่เกิดญาณทัศนวิเศษไหมเกิดวิปัสสนาญาณไหมเกิดมโนมยิทธิไหมเกิดอิทธิวิธีเกิดโสตทิพย์เกิดเจโตปริยาน16ไหมไม่รู้เรื่องไม่เกิดวิชา9ประการเลยปฏิบัติไปอย่างนั้นแหละศีลและพระตปรามาสบางทนเคร่งหน้าดูนะเคร่งศีลเคร่งพจน์เคร่งหน้าดูเลยนะเปี้ยเปี้ยเปี้ยโอ้โหแล้วก็ยกย่องนับถือกัน ยกย่องนับถือได้นะแค่คุณเคร่งศีลเคร่งพจน์เท่านั้นแหละอโศกนี่คนก็กลัวเพราะเคร่งแต่ระวังได้แต่แค่นั้นก็เป็นแค่ศีลพัตตปรามาสเคร่งดีนะไม่ปฏิบัติละเมิดเลยนะเนี่ยถือศีลนี่ไม่กินเนื้อสัตว์เปี้ยเลยนะโอ้โหนิดๆหน่อยๆไม่ได้โอ้โหเนี่ยแต่กลิ่นโอ้โหนี่นี่มีไข่มีไข่เนี่ยรู้แล้วไม่กินอดยอมอดยอมตายเลยนะยอมอดไม่กินไม่กินเนี่ยศีลข้อนั้นข้อนี้อย่างง้นอย่างงี้อะไรเนี่ยข้อฆ่าสัตว์โอ้โหหมดเล็กๆน้อยๆทำมันเจ็บมันอู้ยเหลือเกินเลยนะดูแล้วมาอย่างนั่นอย่างนี่เลยอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำมันแรงก็ไม่ได้อะไรงี้แต่มันก็ดีหรอกดูแล้วน่าดูเลยนั่นนะน่าดูด้วยน่ามันไส้ด้วยคนที่เขามันดูมันลูกสมันไส้นะก็มันไส้ด้วยนะมาแข่งเคร่งศีลข้อหนึ่งข้อสองนี่โอ้โหเคร่งมันก็ดีนะสังคมก็ไปรอดแต่ว่าไม่รู้เราว่าเอ๊ะแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้มันมีปรมัตถ์อย่างไรมันเป็นปรมัตถธรรมไหมปฏิบัติถึงขั้นอ่านออกไม่มีวิธีการสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนามีโพธิปักขิยธรรมมีโพชฌงค์เจ็ดจริงไหมเกิดผลไหมเกิดรู้เกิดญาณเกิดได้เรียนได้รู้ตัวเองไหมไม่รู้เยอะเคร่งสีเคร่งทุดงด้วยพระทุดงเนี่ยโอ้โหตลอดชีวิตเลยแม่มักน้อยสันโดษบุกดงหน้าดูเลยเสร็จแล้วก็อาจารย์ได้สะกดจิตโอ้เคร่งแล้วเราตัวเองก็มาถามแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้จักจิตไหมเล่ารู้จักกิเลสไหมเล่าแล้วกิเลสมันลดเห็นกิเลสมันหมดเห็นกิเลสมันไม่มีในเวลาสัมผัสแต่ต้องนี่แหละกายกรรมวจีกรรมก็พูดนี่แหละมีการงานนี่แหละอยู่ปัจจุบันนั่นแหละหัดสำรวมอินทรีย์หกหัดกำหนดโพชเตมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเป็นผู้รู้ตื่นจนก็ตั้งตื่นจนก็ต้องรู้หมดลีลาหมดอะไรที่มันเกิดจากจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนกิเลสมันตัวบงการให้เกิดอาการกายงั้นอาการวาจางั้นมันรู้ละเอียดละออมไหมว่ามันไม่มีนะมันจะเกิดออกก็เป็นสังขารบริสุทธิ์มโนสัญเจตนาเจตนาเป็นกุศลบริสุทธิ์เพื่อคนนั้นเพื่อคนไม่ได้เพื่อตัวไม่ได้ลำเอียงเพราะฉันทะไม่ได้ลำเอียงเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวอะไรไม่มีเลยนะมันรู้จริงไหมถ้าไม่รู้จริงมันก็ได้แต่ทำศีลทำพรตตบะตะเบะจะเก่งยังไงก็มันก็ได้ตบะเป็นจารีตประเพณีเฉยๆนั่นอย่างนี้มีเยอะเอาเดี๋ยวค่อยอาตมาอธิบายคร่าวๆนี้ไปก่อนจะไม่ละเอียดนักในโอรัมภคยสังโยชน์ในสังโยชน์เบื้องต่ำจะไปอธิบายสังโยชน์เบื้องสูงชัดขึ้นมากขึ้นแต่วันนี้คงจะไม่ถึงสูงอะไรมากหรอกนะวันหนึ่งวันแรกนะมันก็อีกตั้งหลายวันนะเดี๋ยวอธิบายหมดวันนี้แล้ววันหลังไม่มีอะไรอธิบาย สีกามราคะนะคือความกำหนัดในกามความติดใจในกามคุณความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามกามนี่คือความใคร่ความอยากคือโลภะคือราคะคือความใคร่ความอยากความต้องการความประสงค์ความปรารถนาปรารถนามาบำเรอเป็นโลกียสุขบำเรอด้วยเห็นด้วยตาจะยินด้วยหูเป็นวัตถุข้างนอกตัวสัมผัสแต่ต้องตั้งแต่จะเป็นวัตถุสมมุติอะไรก็ตามใจเถอะเป็นข้าวเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็จนกระทั่งเป็นตัวคนเป็นลีลาเห็นลีลาเงี้ยลีลาที่เราชอบเห็นแสงเห็นสีเห็นนนนี่อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องการมาเสพได้สมใจก็ถือว่าสุขเนี่ยโลกียสุขคนเราก็มีอยู่เท่านี้แหละโลกียสุขที่ได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสมใจแล้วก็เป็นสุขหรือยิ่งในใจสมมุติเอาไว้ในภพของเราแล้วก็ได้อย่างที่เรานึกเราคิดของเราในภพแล้วก็เป็นสุขโลกียสุขอยู่แค่นั้นน่ะอีกกี่ชาติก็โลกียสุขอย่างนั้นล่ะนะสมใจในราคะสมใจในกามนะเป็นความต้องการเป็นความอยากใครแล้วก็มาสมใจนี่เราลองดูซิอันไหนที่เราเห็นชัดเจนไม่ต้องมีมันตลอดชาติเลยเนี่ยเราจะพิสูจน์กามพิสูจน์ความใคร่อยากตั้งแต่ของหยาบๆเป็นอบายมุขนี่เป็นต้นแล้วก็มาลองทิ้งดูแล้วอาการกามราคะมันก็ไม่มีมันเคยมีเนี่ยคุณเคยไปติดไอ้หยาบๆอะไรมานี่มันอาตมาให้เคยมาลองจนกระทั่งมาจับอะไรสักอย่างนึงนะจับสักอย่างนึง ของคุณแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีอันไหนที่เราชอบมันมากนะแต่เสร็จแล้วเราไม่ต้องเอามันแล้วในชีวิตนี้ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวมันอีกทีคุณจะเห็นแล้วว่าโอ้ใจเราเนี่ยวางสนิทเลยไม่ต้องเลยนะเขาว่าผู้หญิงเนี่ยมันชอบเพชรนะไอ้ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่ามันยังไม่มีเงินมันไม่มีทองมันก็เลยไม่มีทางที่จะดิ้นไปเอามาให้มันสมใจได้มากนักก็ยอมโดยปริยายว่างั้นนะยิ่งคนบ้านนอกนี่นะจะบอกว่าเพชรพลอยนี่เหรอมาให้ก็อยากได้อยู่หรอกแต่ว่ามันเกินเอื้อมว่างั้นนะโอ้ชาตินี้มันเราไม่ได้รอกเพชรพลอยก็เลยว่าเออมันก็เลยไม่ติดมากมันก็เลยไม่อยากได้มากแต่ไอ้คนที่มีฤทธิ์มีแรงเนี่ยบอกว่าเราก็หาเงินหาทองได้ด้วยพ่อแม่ก็ร่ำรวยหรือว่ามีความสามารถมันต้องเล่นมันแล้วนะไอ้เพชรพลอยนี่นะมันต้องเอานะมันหน้าได้นี่นะมันต้องเอาลองดูละมันก็อาจจะตัดยากกว่าคนที่บอกว่าโอ้ยเราไม่มีหวังหรอกงั้นก็ตัดมันซะเลยนะนโมตัสสาก็ตัดสานโมตัสสาเลยก็ตัดเสียง่ายๆมันก็อาจจะง่ายนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอย่างหนุ่มๆสาวๆไม่ค่อยมีเงินมีทองไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรมากมายก็ไม่ถ้าจะไปเอาคุณหญิงคุณนายที่มีทางได้ทางมาเนี่ยโอ้โหให้ตัดเพชรตัดพลอยนี่ไม่ยากมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะก็ลองดูสิเนี่ยชีวิตของคุณทุกวันนี้ไม่มีเพชรเลยตลอดชาตินี่คุณจะอยู่ได้ไหมง่ายตอบง่ายได้ใช่ไหมได้นั่นแหละเราจะรู้ใจเราพอเห็นเพชรเห็นพลอยแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาผู้หญิงเนี่ยมันต้องยีนด้วยไหมมันจะมีทั้งยีนทั้งจิตวิญญาณด้วยมันเห็นเพชรเห็นพลอยแล้วมันก็ยังกลิ้มกระเหลี่ยสวยสวยอะไรดูกันนะมันแบบเป็นเหมือนกันแต่ผู้ชายไม่สวยไม่สวยอะไรนักหนาหรอกไม่รู้นะอาตมาเห็นเพชรเห็นพลอยก็แต่ก่อนนี้ก็สมมติกับเขาก็สมมติอยู่หรอกสวยก็รู้นะเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่ก่อนนี้มันจะมีอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบมันก็มีมากกว่าเดี๋ยวนี้เพชรพลอยกันดีเหมือนกันนะมันก็สวยแต่ว่ารู้เลยว่ามันคงไม่เหมือนผู้หญิงแน่นะนะเพชรพลอยอาตมาเนี่ยเคยซื้อนะซื้อเพชรพลอยอะไรกันเล่นๆซื้อไม่มากหรอกในชีวิตนี้ซื้อก็ไม่มากซื้อเล่นๆจะไปลงทุนลงแรงซื้อแพงๆไอ้เราก็ไม่ร่ำไม่รวยมากมายอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าถึงแม้ว่ามีเงินมีทองก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรนักหนาเขาหรอกโอ้ยชุดนั้นชุดนี้ราคาเป็นล้านอย่างนี้โอ้โหมันจะซื้อไปทำอะไรไอ้เราก็ยังคิดไม่ออกนะแต่ผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละเป็นเรื่องที่เป็นราคาเป็นความใคร่อยากได้มันสมใจและมันก็เป็นสุขทีนี้มาชีวิตนี่มาปฏิบัติธรรมแล้วนี่คุณลองใจมันเป็นยังไงนี่กับเพชรกับพลอยมันก็เฉยจริงๆเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเออมันไม่มีเขาเอามาให้เดี๋ยวนี้เป็นกอบเป็นกำให้ก็เอามาแล้วเอาไปขายนะเอาไปขายเงินไม่ใช่มันอยากได้อันนั้นนะแต่มันเอาไปโลกเขายังเอาอยู่ใช่ไหมขายแล้วมันก็ได้เงินเอามาทำงานอื่นเอามาสร้างประโยชน์อื่นให้เอามาก็เอาก็ไอ้ที่อยากได้ไม่ใช่อยากได้เพชรอยากได้เอามาขายเอาเงินนั่นไม่ใช่ชอบเพชรแล้วนะไม่ใช่ชอบเพชรบางคนชอบจนกระทั่งว่าให้ราคาแพงๆยังไม่ขายเลยฉันจะเอาไว้กับฉันจนตายนี่แหละมันชอบนี่อันนี้นะมันชอบไม่ใช่เหรอ ใช่นะที่พูดนี่ใช่นะ มันชอบมันก็อย่างนั้นนะมันยึดมันไม่ให้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันความชอบมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาตมายกตัวอย่างเพชรพลอยนี่สำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีปริมาณมากกว่าผู้ชายเนี่ยมันติดบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ทั้งชีวิตมันจะเป็นยังไงกันอย่างนี้เป็นต้นก็ยกตัวอย่างบุหรี่บ้างเรื่องตัวอย่างเหล้าเนี่ยมันไม่กินเหล้าจนตายมันจะเป็นยังไงกันมันได้นะแล้วมันจะเห็นกามราคะมันอยากเนี่ยมันได้มาเสพสมหรืออะไรนะผู้ชายจะติดของอะไรนะไม่ใช่เพชรพลอยอยากได้อะไรอยากได้ปืนเหรอแม่อาตมาในชีวิตนี้ไม่ได้เคยอยากได้เลยปืนเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำไมไม่รู้นะในชีวิตไม่เคยอยากได้ปืนไม่เคยคิดจะซื้อปืนเลยในชีวิตนะกระบอกละบาทคงจะไม่ซื้อหรอกถ้าจะซื้อมันก็ขายต่อนะพอรู้ว่าราคาแพงกระบาทถ้าโลกนี้มันขายกระบอกละบาทหมดก็บ้าก็คงไม่ไปซื้อมาทำอะไรกระบอกละบาทถ้ามันราคากระบอกละบาทจริงๆนะซื้อมาบาทก็ขายบาทซื้อมาทำไมแล้วก็ขายแล้วเราก็ไม่เห็นอยากได้อะไรไม่ซื้อปืนแปลนเนี่ยไม่ได้อยากได้เลยในชีวิตนี้อยากได้อะไรล่ะ ผู้ชายผู้หญิงอยากได้เพชรติดเพชรติดพลอยผู้ชายอยากได้อะไรราคะรถอ๋อชอบรถเหรอเออชอบรถอาตมาก็เล่นรถหน้าดูเหมือนกันนะแต่ก็เห็นมันชอบอะไรนักหนาแล้วก็เอามาเพื่อที่จะรู้สึกว่ามันจะให้ความสบายให้ความสะดวกให้ขับดีอะไรเนี่ยบางทีก็มีเชิงหรูหราด้วยบ้างอย่างนั้นน่ะก็เล่นเหมือนกันชอบแล้วก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะไม่รู้นะคนอื่นอาจจะชอบรถเหรอลาภยศตำแหน่งผู้ชายมันต้องอยากได้ลาภยศตำแหน่งนะอย่างว่านะไปเอานายโพลนะภาษาอีสานนายโพลนี่แปลว่าไอ้จอมไอ้โพลนี่หมายความว่าไอ้ที่เนินสูงขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าโพลจอมปลวกก็โพลเหมือนกันไอ้จอมดินก็โพลดินที่สูงเนินขึ้นมาเขาเรียกว่าโพลจอมโพลไปอยู่บนยอดนะเขาเรียกว่าจอมโพนอยู่บนยอดโพนอยู่บนยอดจอมไอ้เนินสูงๆนี่คือไปอยู่ยอดนะเขาเรียกว่าจอมโพนเนี่ยจอมมันยอดมันอยากได้ตำแหน่งอยากได้ยศก็คือจริงๆที่นี่เราไม่ได้ยศเลยในชีวิตนี้เราไม่มีตำแหน่งไม่มียศเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงใจมันอยากได้ไหมโอ้เขาได้ยศชั้นนั้นชั้นนี้อย่างงอนอย่างงี้ริษยาเขาไหมมีราคะมีกามไหมเราเห็นอะไรไหมว่าอื่นมันมีค่าและมีสัจจะยิ่งกว่าได้ยศได้ตำแหน่งอื่นมันมีค่ายิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าพลอยคุณเห็นชัดเจนนะโอ้ชีวิตของเราไม่ต้องได้หรอกไอ้นี่นะโลกเขาหลงไหลได้มาแล้วเป็นภัยด้วยได้มาแล้วไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำนี่คุณจะเห็นว่าราคาของเรานี่มันไม่มีในอะไรก็แล้วแต่ทีนี้คุณอยากได้อยากไอ้นั่นมากินอยากไอ้นั่นมาใช้อยากได้เสื้อสวยอยากได้ของสวยอยากได้ของไพเราะอยากได้ของหอมอยากได้ของสัมผัสทางลิ้นทางกายสัมผัสก็ทั้งนั้นน่ะทวารทั้ง5ทั้ง6นี่แหละถือว่าเรียกว่ากามคุณ5แต่ข้างในท่านไม่เรียกกามแล้วท่านเรียกภวตัณหาข้างนอกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่ากามคุณ5มาสัมผัสแต่ข้างนอกเนี่ยแล้วเราก็ยังอยากได้สัมผัสแล้วมันก็เกิดความอาการใคร่อยากได้อยู่มาบำเรอตนเป็นสุขหรือแม้อยากได้มาเป็นสมบัติเป็นลาภถ้ามันไม่อยากแล้วล่ะมันก็อย่างนั้นสมควรได้ก็ได้สมควรไม่สมควรได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้น้อยใจไม่ได้มีตัณหาหรือกามราคะหรือกามตัณหาอะไรในวัตถุนอกก็เรียกว่าไม่มีความกำหนัดนะถ้าภาวะตัณหามันจะไล่ลึกเข้าไปอีกทีนึงเพราะในนี้ไม่มีคำว่าตัณหาเลยในสังโยชน์10ในสังโยชน์10ไม่มีคำว่าตัณหาตัณหาเป็นคำกลางที่เรียกว่ามันอยากใคร่อยากผลักหรืออยากดูดนี่มันกลางถึงอย่างนั้นถ้าอยากผลักก็เรียกว่าสายโทสะถ้าอยากดูดก็เรียกว่าสายโลภะเพราะฉะนั้นความที่ไม่ให้มันสมใจผลักหรือสมใจดูดนี่แหละกามอาการของปฏิฆะทีนี้ปฏิฆะคือกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดหรือขัดเคืองใจเนี่ยอธิบายไว้สั้นๆเท่านั้นนะปฏิฆะก็เป็นอาการที่ไม่ชอบใจไม่ชอบใจที่แรงพอสมควรถ้าจะว่าถึงขนาดหรือคุณภาพของคำว่าปฏิฆะแล้วเนี่ยมันรวมกลางๆและมันก็เป็นอาการที่เห็นชัดถ้ามันเรื่องไม่ชอบใจขัดเคืองใจยังยึดถืออยู่ในใจอะไรนี่เป็นอรติตัวที่เรามาใช้ตัวอรติเป็นตัวที่ไม่ชอบใจอย่างนิดอย่างน้อยขนาดไหนก็เรียกมันว่าอรติอยู่นะมันจะเป็นอุปยาสะมันจะเป็นอุปยาสะนี่ก็เรียกว่ามันมีความตุนเคืองอยู่นะตุนเคืองนะตุนเคืองถ้าจะว่าแล้วบทบาทลีลามันชัดกว่าอรตินี่ไม่ชอบที่น้อยเท่าไหร่ก็เหลือเท่าไหร่เรียกมันว่าอรติที่ยาวขึ้นมาเป็นอุปายาสะอุปยาตเนี่ยมันคุณมันเคืองมันอะไรอยู่เนี่ยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นี่เป็นต้นนะไม่ถึงปฏิฆะเนี่ยแบบวุบวุบปวับแล้วอาการวุบวุบปวับมันไม่ชอบใจถึงขั้นแม้คุณจะปิดบังได้ก็ตามปฏิฆะนี่ถึงขั้นปิดบังได้ด้วยส่วนโกธาเนี่ยเป็นอาการที่แรงไม่สังเกตก็แทบรู้เลยเกิดอาการโกธาในใจเนี่ยนะ ถ้าคนเรียนรู้มาทางธรรมแล้วนะไม่ต้องสังเกตโกรธแล้วนะไม่ต้องบอกออกมามันโกรธอาการโกรธในข้างหน้าอาจจะยิ้มแย้มแต่มันโกรธใจมันวับปบวับปบวับนะโกทะโกรธนี่แรงนะโทสะโกทะพยาบาทนี่สายแต่มันพวกสายพวกนี้นะอุปนาหะพยาบาทลีลาต่างกันถ้าอุปนาหะหรือพยาบาทนี่อุพยาบาทปนาหะพยาบาทนี่มันผูกพันโกรธแล้วมันไม่ปล่อยโกรธนั่นคืออาการพยาบาทนั่นคืออาการนั้นยังยึดไว้ยังยึดอาการนั้นไว้พยาบาทอุปนาหะก็คือผูกโกรธก็เบากว่าพยาบาทพยาบาทอาฆาตนี่แรงพยาบาทกับอาฆาตตีว่าตัวเดียวกันซะอาฆาตก็คือจะเอาตายคาตาแปลว่าฆ่าอาฆาตเนี่ยจะเอาตายเนี่ยจะฆ่ามันมันแรงพยาบาทเนี่ยยังผูกจะทำร้ายเขาแรงแรงอุปนาหะผูกโกรธอย่างนี้เป็นต้นมันต่างกันนะถ้าโกรธความโกรธนี่เป็นอาการโกรธเท่านั้นผูกไม่ผูกไม่เกี่ยวจะผูกโกรธไว้ไม่หรือไม่ผูกโกรธไว้ผูกอาการนั้นไว้หรือไม่ผูกไว้ไม่เกี่ยวโกทะปฏิฆะก็เหมือนกันแสดงอาการนั้นปฏิฆะกับโกทะอันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันสายเดียวกันโกทะแรงกว่าปฏิฆะเบากว่าแต่ปฏิฆะเหมือนกับโกทะมันไม่ผูกแต่พยาบาทกับอุปนาหะมันผูกหลายคนมีลักษณะมีจริตโกรธแล้วมันไม่ปล่อยเอาไว้จะเอาไว้ทำพันนะนะโกรธแล้วนี่มันผูกใจไว้เลยนะทำชั้นนิดเดียวโกรธนิดเดียวก็ผูกไว้สัก5ปีโอ้มันไหมมันไหมอาฆาตไว้5ปีผูกโกรธไว้5ปีไม่ยอมปล่อยไม่ยอมล้างไม่ยอมเลิกไม่ยอมอภัยนะไม่ยอมล้างจางนี่มันโง่อย่างงี้นะเคยโง่มาทุกคนมากบ้างน้อยมากแล้วแต่อาตมาเป็นคนไม่อาฆาตนะแต่ก็มีแต่ก่อนนี่ก็เคยจำเคยอะไรแต่ว่าตั้งแต่ไม่ได้เรียนธรรมะยังไม่ได้มาชัดเจนอะไรเนี่ยพอมาชัดเจนแล้วก็โอ้ยอภัยเลิกบ้าโง่ๆไปอาฆาตโกรธแค้นเคืองขุนคนนั้นคนนี้ก็อยู่โง่ตายเลยเห็นไม่นี่เข้าใจไหมว่ามันโง่ฮะทิ้งให้หมดวันนี้ทุกคนยังโง่ต่อไปอีกเลยไปผูกมันเอาไว้ทำไมโกรธคนเห็นคุณหน้าคนนั้นคนนี้ก็นี่มันทำให้ฉันโกรธมันทำให้ฉันไม่ชอบใจมันทำให้ฉันเจ็บแสบแล้วจำไว้งั้นน่ะแล้วมันดีอะไรแล้วบางทีน่ะนะทำให้ฉันโกรธทำให้ฉันเจ็บใจแล้วไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ก็ผูกมันเยอะไม่ชอบใจเคืองมันไม่เล่าอยู่อย่างงั้นน่ะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกนะจะแก้แค้นอะไรเขาก็ไม่ได้เลยถึงแม้แก้แค้นได้ก็จะไปแก้แค้นให้มันเป็นเวลานุเวรอีกทำไมไปแก้แค้นเขาแล้วเขาเป็นใครล่ะคุณยิ่งไปแก้แค้นมันกลับกันนะยิ่งไปแก้แค้นในคนที่มันร้ายนะมันก็จะซัดตอบไปสินะออกชัดเลยใช่ไหมแต่คุณยิ่งไปทำร้ายกับคนที่เขาไม่แก้แค้นคุณยิ่งบาปมากอีกยิ่งไปแกล้งพระอรหันต์เงี้ยไปแก้แค้นโกรธพระอรหันต์รูปนี้แล้วไปแก้แค้นพระอรหันต์รูปนี้ท่านไม่ตอบคุณหรอกแต่บาปมหาศาลกว่าให้มันกลับกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปแก้แค้นให้มันบาปทำไมไปแก้แค้นให้มันได้รับภัยทำไมไปแก้แค้นคนที่เขาจะไม่แก้แค้นตอบคุณก็จะได้รับวิบากตอบอยู่นั่นเองไปแก้แค้นคนที่จะไม่แก้แค้นตอบสมมติว่าไปแก้แค้นพระอรหันต์คุณไปพระอรหันต์นี่จะกดแก้แค้นให้ซัดหน่อยตีหัวล้านหน่อยพระอรหันต์ท่านก็ไม่ตอบคุณแต่คุณเข้าใจนะว่าหมายมันบาปร้ายมากเท่าไหร่ยิ่งถึงขนาดพระอรหันต์ผู้ไม่ตอบโต้คุณแน่ผู้ไม่แก้แค้นคุณตอบแน่อภัยคุณแน่พระอรหันต์นี่คุณต้องเชื่อว่าอภัยคุณแน่แต่บาปมากคุณก็ต้องรู้ด้วยสัญชาตญาณธรรมดาสามัญสำนึกคุณก็รู้แล้วปัญญาธรรมดาก็รู้แล้วเห็นไหมว่ามันกลับกันเพราะฉะนั้นไปแก้แค้นทำไมไปแก้แค้นทำไมคนที่แก้แค้นอยู่เพราะอะไรเพราะโง่ลูกเดียวคนที่แก้แค้นเพราะอะไรเพราะโง่ลูกเดียวเห็นไหมนี่ปฏิฆะนี่ก็อธิบายให้ฟัง อย่าไปนั่งสังโยชน์อยู่มีปฏิฆะสังโยชน์มีผูกโกรธมีอะไรโกรธอย่างบอกแล้วกลางๆปฏิฆะกลางๆแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นแรงลงนะถ้าขั้นแรงก็เรียกไปเลยเรียกตัวภาษามันจะไปเป็นโทสะโกทะอะไรก็เรียกไปได้นะแล้วนี่ก็สังโยชน์แล้วอธิบายอีกซ้ำแล้วก็ค่อยเลื่อนไปหาสุดท้ายก่อนไปหาปลายๆแล้วก็ค่อยย้อนวันนี้พูดคลุมๆตัวถั่วไปก่อนทีนี้อุทธัมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงนะสังโยชน์เบื้องสูงก็มีอีก5นะนับไปต่อไปข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นะนับไปต่อ6รูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานหรือติดใจในเนี่ยเขียนไว้รูปธรรมและรูปฌานในรูปธรรมต่างๆความปรารถนาในรูปภพนะความปรารถนาในรูปภพความติดใจในรูปธรรมอันประณีตรูปฌานอรูปฌานนั้นอาตมาก็เคยอธิบายแล้วนะก็เหมือนกันกับอันต้นถึงว่าที่บอกว่าสักกายทิฏฐินี่หมายถึงว่าความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนนะซึ่งพูดกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เมากันแล้วนรูปนามขันธ์5ผู้ใดที่ยังสักกายทิฏฐิอยู่ในรูปนามขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นจะพ้นสักกายทิฏฐินี่โอ้โหอย่าพ้นตัวพ้นตนโอ้ปวดละเมื่อยเลยเมื่อไรจะได้เป็นพระโสดาอันนี้ก็คล้ายกันนะความติดในรูปฌานหรือติดใจในรูปธรรมทอรูปฌานยังไม่รู้จักฌานคืออะไรฌานเป็นอุตตรีมนุสธรรมที่จริงรูปราคะนี่มันก็คือเศษส่วนนี่เรามาเรียนรู้กันแล้วทุกวันนี้เนี่ยฌานที่จริงก็ฌานคุณละกิเลสออกมาได้ประมาณนึงมันเหลืออยู่ในภพมันเหลืออยู่ในจิตอยู่ในอนาคามิจิตจิตที่ยังเหลือเศษส่วนที่ว่าโอ้นี่คุณรู้ชัดในรูปนี่มันหยาบกว่าอรูปอรูปอรูปนะอรูปราคะเป็นความใคร่อยากยังติดยึดอยู่ยังมีความชอบใจนั่นเองราคะยังชอบใจเพราะฉะนั้นชอบใจในการละกิเลสได้ประมาณนี้แต่คุณก็ยังติดอยู่ฟังดีๆนะจะเห็นชัดคือได้ฌานนี่คือการรู้แล้วก็เพ่งเผากิเลสไปได้คุณเผากิเลสไปได้อย่างหยาบอย่างกลางนี่สมมติว่างั้นนะกลางก็หมดไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วล่ะยังเหลืออยู่อย่างน้อยอย่างละเอียดแต่ง่ายเบาแล้วสบายเรียกว่าคุมมันได้อนาคามิจิตนี่คุมไว้ได้อยู่ในภพนะมันไม่ออกไปจากภพหรอกแล้วก็ไม่มีฤทธิ์มีแรงจะโตถ้าเผื่อว่าฆ่าได้จริงนะเกิดทั้งญาณมีวิมุตติญาณทัศนะทั้ง2อย่างทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะมีส่วนทั้ง2ด้านเลยว่าโอ้กิเลสอย่างนั้นหยาบอย่างนั้นเราไม่ทําอีกแล้วแต่เหลือกิเลสที่ยังไม่หมดเนี่ยมันก็อยู่ในใจเป็นรูปราคะและคุณก็มีราคะในสภาพที่เรามีกิเลสเท่านี้เราก็พอใจแล้วสบายๆไม่ต้องทําอีกหรอกทําไปมันก็เมื่อยก็รักษามันไว้อยู่แค่นี้นั่นแหละติดภพที่อาตมากําลังตีเพราะว่าตัณหาของเราตรงนี้มันเพ่งเผาไปได้จํานวนนึงแล้วจำนวนหนึ่งแล้วถ้ายิ่งคุณทำได้ยังถูกสัดส่วนอย่างที่บอกแล้วว่ามีอุปโตภาคขวิมุตลงไปได้มันฆ่ากิเลสไปได้เกิน 60% แล้วฆ่ากิเลสไปได้ 70% แล้วแต่มันก็เป็นรูปกิเลสหรือรูปอาการของกิเลสที่ประมาทได้ง่ายๆเบาไม่หนักหนาไม่เหน็ดเหนื่อยมันไม่บีบบังคับอะไรเรามากมายหรอกแต่เราก็พอใจในรูปฌานอย่างนี้ฟังให้ดีนะนี่ฌานลืมตานะฌานลืมตานะหรือมันเหลือน้อยกว่านี้อีกก็เรียกว่าอรูปฌานนะมันมีผิวๆแผ่วๆมันมีในอารมณ์ที่มันเหลือน้อยอารมณ์ที่มันโอ้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ช่างมันเถอะมีอะไรมากหรอกแล้วก็จริงแล้วก็จริงมันไม่มีฤทธิ์ที่จะมาทำให้โตใหญ่ได้อีกเป็นอนาคามีภูมินี่ตายในภพนั้นถ้าเป็นอุปโตภาคขวิมุตติจริงปฏิบัติธรรมมาถูกต้องตามสัดส่วนที่ทั้งเจโตก็ได้ล้างกิเลสจริงทั้งปัญญากับซับซ้อนลงไปเห็นแน่เห็นชัดรู้แจ้งเห็นจริงแล้วอู้มันตัวเลวมันจะไม่โตจริงๆนะแต่แม้จะไม่โตคุณก็เหลืออย่างนี้นะอาตมาถึงบอกว่าอนาคามีภูมินี่สวยสวยแล้วไม่ล้างใส่ละเอียดเอ้ยละเอียดตั้งแต่ปัจจุบันนี่เที่ยวตั้งแต่เป็นนี่ไม่ทำเอามันไว้ทำอะไรเอาไว้ทำพันลือไม่ต้องเอาไว้หรอกตายไปแล้วเป็นอนาคามีภูมิไม่เวียนกลับมาลงสู่ขันธ์อีกก็ได้แต แต่คุณก็อยู่อย่างนั้นแหละยิ่งไม่มีสภาพมีสติสัพพัญญะเนี่ยแล้วไม่มีไปโพชฌงค์อะไรนี่นะอยู่งั้นโอ้ยไม่สลายสักทีกี่ล้านปีก็อยู่งั้นถึงบอกว่าสวยสวยพระอนาคามีที่ไปตายไปแล้วก็จะไปในเป็นอนาคามีประเภทอะไรบ้างอ่ะประเภทเดี๋ยวมันมีตั้งเยอะนะมันมีอันสุดท้ายมันอกนิฏฐาอะไรมั่งอันตราปยิตปรินิพพายีอุปหัตจปรินิพพายีสสังขารปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีอกนิฏฐาปทังโซโตอกนิฏฐคามินีปรินิพพายีก็นั่นแหละมันก็จะเป็นพระอนาคามีไปตายในระหว่างที่ไม่รู้ระหว่างไหนก็ยังบอกไม่ถูกเลยไม่รู้ว่ามันกี่ภพเขาก็เคยไล่กันนะแบ่งกลับแบ่งกันอะไรกันไว้โอ้ยกลับนะคุณจะเป็นนับเลยนะเอาผ้าใยบัวมาลาดปีนึงเอามาลาดภูเขานี่ทีนึงให้มันสึกไปหน่อยอีกปีนึงก็เอาผ้าใยบัวนี่มาลาดอีกทีมันสึกนึงร้อยปีด้วยค่อยเอาผ้านี่มาลาดนะนั่นแหละนับไปเลยกว่ามันจะสึกหมดภูเขานั้นมันก็เรียกว่ากลับนึงแล้วคุณเอ๋ยแล้วก็จะได้ปฏิพานในระหว่างเท่านั้นกลับเท่านี้กลับพูดก็เมื่อยแล้วนี่ไปรอนี่มันจะไม่ไหวพระอนาคามีถึงเป็นคนที่ซวยที่สุดมันก็ไม่เกิดแล้วนะแต่มันก็ไม่จบมันก็ไม่ศูนย์อาตมามาเล็งเห็นแล้วว่าอ๋อมาเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถึงรู้ความสิ้นไม่สิ้นความจบไม่จบความเป็นจริงไม่เป็นจริงขนาดนั้นขนาดนี้ถึงว่ามันจะไปประมาทไปทำไมก็เหลือน้อยเอาไว้ทำอะไรอาตมาถึงพูดสำนวนประชดประชดอยู่หน่อยเอาไปทำพันมันหรือเอาไปทำพันมันทำไมก็ให้มันหมดไปซะเลยสิรู้ให้มันชัดละเอียดเล็กละเอียดน้อยอะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปราคะหรืออรูปราคะพระเด็จศึกไม่เอามันเหลือไว้ให้เห็นรู้เห็นว่าหมดสิ้นจบสนิทปัจจุบันนี่เที่ยวโสดาบันคุณก็เอาไปเหตุปัจจัยที่มันแค่โสดาบันไปติดอะไรหยาบๆต่ำๆอยู่อย่างที่ว่าเหตุปัจจัยที่หยาบๆต่ำๆเอามันเลยจนกระทั่งมันเกิดจิตเห็นเลยว่าโอ้เรานี่สักกายทิฏฐิเราก็รู้แล้ววิจิกิจฉาเราก็ชัดเจนแล้วไม่สงสัยลังเลทำถูกตัวถูกตนแล้วนะละตัวละตนจนอ่อนจนเล็กลงไปแล้วนะศีลพรตที่เราทำนี่ไม่ไปศีลพรตปรามาสแล้วทำแล้วได้มรรคได้ผลออกไปจริงๆจริงๆโหราคานี่ลดลงกามราคะลดลงปฏิฆะลดลงด้วยเหตุอย่างนี้ไม่มีมานะซ้อนนะนี่อาตมาอธิบายมานะเข้าไปประกอบนะจะได้ชัดเจนถ้าทำถูกต้องมาเรียนสังโยชน์10โดยมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่มันเขาเรียกภาษาของทางสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์นะจ๊ะปฏิสัมพันธ์มันทวนไปทวนมาซับซ้อนที่ขัดเกลากันไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้แหละนะบูรณาการนะเรียกแหมภาษามันเยอะเหลือเกินแต่มาเมาๆภาษาเขาเหมือนกันปฏิสัมพันธ์บูรณาการอะไรนี่มันงงๆเหมือนกันนั่นนะเราทำไปได้จริงนะลดกามราคะปฏิฆะได้จริงเหลือน้อยลงไปอีกเป็นรูปราคะก็ลดมันอีกไม่ต้องไปเอาไว้หน้ามันหรอกเห็นอาการมันก็ทำให้มันหมดไปด้วยญาณปัญญาฐานสูงแล้วเนี่ยกดข่มได้ง่ายเพราะฉะนั้นสมถภาวนานี่แทบจะไม่ต้องใช้แล้วในฐานอนาคามิจิตกระทบสัมผัสเนื้อสัตว์เนี่ยสบายไม่ต้องไปกดข่มมันก็ทนได้แต่มันยังมียังมีวิวแบบยังมียังงี้ขนาดไหนล่ะรูปราคะหรืออรูปราคะจัดการมันเรื่องอะไรเนี่ยวิจารณามันให้ชัดวิปัสสนาภาวนาท่าเดียวไม่ต้องสมถภาวนาก็ได้แล้วพูดอย่างนี้หลายคนเข้าใจใช่ไหมบอกก็ต้องสัมผัสแล้วเนี่ยมันไม่หรอกบุหรี่เนี่ยสัมผัสมันไม่ต้องกดข่มมันก็ทนได้อย่างกับพระอรหันต์เลยนะแต่เปล่ายังมีรูปราคะอรูปราคะอยู่จัดการด้วยวิปัสสนาภาวนามันลงไปยิ่งดีใหญ่เลยสัมผัสมันต่อหน้ามันเก่งยังไงเนี่ยมันดียังไงเนี่ยเห็นไหมคนอื่นเปรียบเทียบด้วยเหตุผลทุกนานาประการวิปัสสนาภาวนาทำให้จัดพิจารณาซ้อนซ้ำลงไปเลยว่ามันอะไรมันเป็นตัวมันเป็นตนมันยิ่งมันใหญ่ยังไงมันอะไรแล้วให้มันอาการมันฝ่อไปหายไปจนเป็นนิสรณวิมุตติสมุทเฉทวิมุตติไม่ใช่ทำอยู่แค่ปฏิปสัทธวิมุตติเท่านั้นไม่ใช่วิมุตติแค่ทำได้ทำทวนซ้ำซากอยู่เท่านั้นส่วนซ้ำซากจนเป็นนิสรณวิมุตติจนสามารถที่จะเร็วนิสรณวิมุตติคือสลัดได้เร็วพอปั๊บเหตุผลมานิดหน่อยเท่านั้นก็ว วับหายจนกระทั่งสัมผัสเฉยสมุจเฉทวิมุตติไม่เกิดสัมผัสก็ไม่เกิดสัมผัสก็ไม่เกิดไม่เกิดเลยแต่อย่าเพิ่งดักว่าไม่เกิดอย่างเดียวนะอย่าไปทำสมถภาวนาพอเก่งแล้วในฐานอนาคามิจิตแล้วไม่ต้องทำสมถภาวนาเกิดมาเลยมันเกิดน้อยแล้วเพราะมันเหลือน้อยจริงใช่ไหมตัวกิเลสมันเหลือน้อยจริงอ่อนแรงให้มันเกิดมาให้เต็มที่ไม่งั้นมันไม่รู้หน้าอนุสัยนะเห็นไหมมันกลับกันใหญ่ๆตอนโตๆสมถภาวนาใช้มากวิปัสสนาภาวนาไม่ค่อยไหวนะสักกายะโตๆเนี่ยนะในฟังชัดขึ้นนะสมถภาวนาใช้มากให้มันเหลืออาการพอสมควรแล้วก็สู้กับอาการมันวิปัสสนาภาวนาใช้น้อยวิปสมถภาวนาใช้มากพอเก่งขึ้นสมถภาวนาใช้น้อยวิปัสสนาภาวนาใช้มากจนกระทั่งถึงอนาฐานอนาคามีจิตแล้วเนี่ยสังโยชน์สูงในเหตุปัจจัยหยาบก็ตามอนาโสดาบันก็ตามเรียนรู้ถูกสภาพทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วเอาไปใช้เป็นเพราะฉะนั้นพอมันเหลือน้อยแล้วสมถภาวนาไม่ต้องใช้แล้วเหลือแต่วิปัสสนาภาวนาปราบเพราะฉะนั้นการจะถอนอนุสัยอาสวะนั้นจึงด้วยปัญญาเท่านั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่างนั้นจะถอนอนุสัยอาสวะในพระอภิธรรมก็สอนนั่นเนี่ยเรียกว่าอภิธรรมมาท่านเจตสิกอนุสัยเจตสิกถอนด้วยปัญญาถอนด้วยสมถะไม่ได้ถอนด้วยสมถะไม่ได้เลยยิ่งถอนด้วยสมถะเจ๊งเลยยิ่งกดไว้ง่ายเลยเล็งน้อยเลยหายเลยเลยไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยตกลงมันก็เลยเพาะพันใหญ่เลยยิ่งกลบไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งเหลือน้อยยิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งสมถะก็ต้องอ่อนสมถะภาวนาใช้น้อยเหลือวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะเป็นตัวสำคัญและต้องทำจริงๆนะวิปัสสนาภาวนาทำยังไงคุณก็ต้องรู้ต้องพิจารณาจริงต้องชัดเลยนี่แหละกำลังสู้ศึกอย่างปัจจุบันนี่เที่ยวชัดสู้ให้มันศูนย์ให้คาตาเลยเห็นอยู่รู้อยู่ทนโทษเลยอย่าเป็นนั่งนึกนั่งเดานั่งดนเอาเพราะงั้นสงครามเราต้องสงครามแท้เพราะรูปราคะอรูปราคะนี้จึงไม่ใช่ของประมาทไม่ใช่หลงอยู่แค่ได้แค่นี้รูปฌานอรูปฌานเนี่ยของจริงเนี่ยเป็นฌานมันเหลือส่วนเหลือเศษอยู่อย่างนี้ก็ยังไงเพราะช่างมันเถอะเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปธรรมที่เราดูอยู่เราก็ยังกำหนัดติดใจในรูปธรรมเรียกว่าติดในภพเท่านี้ก็สบายถ้ามันไม่มีอะไรสักหน่อยเลยเนี่ยมันตัวแอบเสพตัวแอบเสพมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วติดนิดรสหน่อยมันก็ไม่แรงหรอกแต่ไว้ใจมันไม่ได้นะมันเพาะพันได้นะมันโตได้นะอย่าไปไว้ใจมันผมจะบอกว่าเป็นอนาคามิจิตมันเป็นอนาคามิจิตเป็นสิ่งที่เหลือนี่อ่ะช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยมันก็ไม่ไปตายเองในนั้นน่ะนะโอทะเป็นอุทังโซโตอาจจะคณิตคามินีหรือว่ามันจะเป็นสังขารสังขาระปรินิพพายีอะไรอย่าไปนั่งกับคิดมันอย่าไปนั่งประมาทมันเป็นอันขาดซัดกับมันให้เกลี้ยงนะเพราะอรูปราคะก็คือความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานหรือติดใจในอรูปธรรมความปรารถนาในอรูปภพติดใจในอรูปธรรมนะความปรารถนาคือความติดใจติดใจก็คือติดใจคือมันผูกพันอยู่ปรารถนาคือความอยากใคร่ติดใจในอรูปภพปรารถนาในอรูปธรรมปรารถนาในสภาพนั้นน่ะยังให้มันทรงไว้อรูปธรรมคือสิ่งที่ทรงไว้อรูปสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งเป็นอรูปนั้นแล้วก็ปรารถนาจะให้ทรงไว้อย่างนั้นทรงไว้อย่างที่มันเป็นจะไปทรงมันไว้ทำไมล่ะทำไมเป็นส่วนที่มันควรจะล้างให้ศูนย์ก็ไม่ต้องทรงไว้ล้างให้มันศูนย์ไปเลยนะนี่คือรูปปราคะอรูปปราคะมานะคือความสำคัญตนคือถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือความถือตัวนี่กลางๆง่ายๆสั้นๆแต่ลึกซึ้งมากนะความสำคัญว่าไอ้นี่มันเป็นความสำคัญที่เราจะยึดจะถือจะติดมันอยู่นะเพราะยิ่งไปสำคัญในคุณค่าความดีความงามความเก่งความสามารถอะไรก็แล้วแต่มันก็ถือดีถือตัวเข้าไปยิ่งถือดีข้าเก่งกว่าเองข้าเนื้อกว่าเองเบ่งเบ่งคมคมก็ยิ่งหยาบใจเป็นมานะคมเบ่งกันดูถูกดูแคลนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้แล้วเราได้หัดลดจริงๆเราได้ดีก็อย่าไปเบ่งไปข่มคนอื่นเลยมันก็จะจริงหัดลดจะไปถือเนื้อถือตัวฝึกปรือไปกายกรรมวจีกรรมลีลางี้ไปข่มไปเบ่งเขาหน้าวาจางี้ไปข่มไปเบ่งเขาหน้า เรียนรู้จริงๆแล้วเราก็จะลดได้จริงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อวาจามีสำเนียงงี้ภาษางี้นี่มันข่มเบ่งเค้ากายกรรมลีลางี้มันข่มเบ่งเค้ามันจะมีลีลานะมีลีลาท่าที่ข่มเบ่งก็จะรู้ทำไปข่มไปเบ่งอะไรเค้ารู้ตัวแล้วก็ปรับคุณก็จะได้ปรับจริงๆ คิดดูสิว่าต่างคนต่างปรับต่างคนต่างทำดังรู้เลยเนี่ยปรับอาการลีลามานะอะไรไม่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหต่างคนต่างดีจริงๆนะเก่งจริงๆเจริญจริงๆนะเป็นผู้มีภูมิธรรมเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้มีสูงจริงๆประเสริฐแต่ไม่เบ่งไม่ข่มอยู่กันเรื่อยๆดูสิว่ามันจะเป็นยังไงน่ารักน่าเอ็นดูนะมันจะอยู่กันโอ้โหรู้แล้วแต่เทวดาสักใหญ่ทั้งนั้นแต่ไม่มีมานะโอ้ดี นี่เทวดาตัวน้อยๆนั่นน่ะโอ้โหทำใหญ่เบ่งทีนี้เขาก็จะเห็นนะคนที่เขารู้น่ะคนที่เขาสักใหญ่จริงแล้วก็เห็นคนสักเล็กเนี่ยมันทำเป็นเบ่งกล้ามไอ้น้อยทำเป็นเบ่งรู้คนรู้เขารู้ไอ้น้อยทำเป็นเบ่งนะนี่ก็ใช้โวหารให้คุณรู้ฟังเท่านั้นแหละคุณก็ต้องรู้ตัวต้องลดมานะแม้เราดี เราไม่ติดดีเราไม่ถือดีแต่เราใช้ดีนั้นอย่างจริงใจไม่ต้องเป็นต้องคนใครจะดูถูกดูแคลนก็ไม่ว่าจะดูถูกดูแคลนก็ดูไปแต่ไม่ใช่ว่าเขาดูถูกดูแคลนแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วเขาดูถูกซะด้วยเขาว่าเราเลวเราก็เลวจริงเขาว่าเราผิดเราก็ผิดจริงอย่างนี้ก็ไม่ซ้อนไม่ลึกซึ้งเขาว่าเราผิดต้องฟังจริงๆเราอย่าไปถึงถือดีนะมานะเขาที่จริงรายละเอียดว่าไว้หมดในนี้อะไรรายละเอียดมีในนี้หมด แต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านถึงค่อยๆอ่านไปทีหลังไว้วันหลังก็ค่อยอ่านเป็นเรื่อยๆเป็นข้อๆไปอ่านเป็นข้อๆวันนี้ว่าหมดไปซะก่อนตามสดอาตมาอธิบายสดๆไปก่อนนะเพราะงั้นเราไม่สำคัญตนแม้ตนจะดีแม้ตนจะเก่งแม้ตนจะประเสริฐจริงไม่ต้องสำคัญตนแต่ตนที่มีความสำคัญนั้นย่อมสำคัญจริง ถ้าเราพูดเป็นผู้ที่สร้างความสำคัญประกอบความสำคัญนั้นได้จริงมันก็เป็นจริงคนอื่นเขาไม่นับถือก็ช่างเขาถ้าเราสำคัญจริงเราดีจริงประเสริฐจริงคนที่มีญาณปัญญาคนที่รู้จริงเขาจะนับถือเราว่าสำคัญนับถือว่าเราประเสริฐไหมถ้าเราสำคัญจริงเราดีจริงประเสริฐจริงคนที่มีญาณปัญญาคนที่รู้จริงเขาจะนับถือเราว่าสำคัญนับถือว่าเราประเสริฐไหม เขาก็ต้องนับถือเองคนที่เขามีญาณปัญญามีดวงตารู้ว่าโอ้นี่ท่านดีจริงท่านประเสริฐจริงเขาก็นับถือเองจริงแหละไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปงอนง้อเขาด้วยไม่ต้องไปขอเขามานับถือเราไปขอทําไมเขาจะมานับถือเราเองจริงขอให้มันมีจริงเถอะแล้วเราจะได้ของบริสุทธิ์คนที่เขามีดวงตารู้จากความดีที่จริงความประเสริฐที่จริงแล้วเขาก็นับถือเองบังคับเขาไม่ให้นับถือก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำ ถ้าคนที่คนนั้นแน่จริงๆนะไปบอกว่าอย่ามานับถือฉันนะก็ว่าไปเถอะถ้าคนที่พูดอย่างนี้อยู่ฉันดีจริงๆแล้วจะก็บอกว่าจะมานับถือความดีฉันนะมันก็บ้าอีกเหมือนกันนะหน่อยแล้วจะให้นับถืออะไรให้นับถือความดีก็ไม่ให้นับถือความดีไปนับถือความชั่วเหรอเพราะงั้นก็เราก็ไม่ว่าอย่ามานับถือความดีฉันก็ไม่มีใครก็พูดหรอกคนที่ดีนะนอกคนบ้าเท่านั้นจะพูด คนที่ดีจริงก็ไม่พูดมันก็จะนับถือก็นับถือเราก็ไม่ต้องไปถือความดีของเราไม่ต้องเป็นหลงยึดติดในความดีของเราทำแต่ดีแล้วไม่ต้องติดดีนั้นไปเลยไม่ต้องสำคัญตนถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่นี่เราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ถืออย่างอาตมาว่าอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์อาตมาไม่ได้ติดตรงนะมันภาษามันเหมือนแก้ตัวมันเหมือนกับเล่นลิ้นเหมือนเล่นโวหาร แต่มันไม่มีภาษาพูดเราเป็นพระโพธิสัตว์เราสั่งสมคุณธรรมพระโพธิสัตว์อาตมาพูดกับคุณให้คุณอ่านให้คุณดูโพธิสัตว์ตวคุณนะโพธิสัตว์โพธิสัตว์ตวภูมิโพธิสัตว์ตวคุณมันมีลักษณะอย่างไรคุณเห็นได้คุณก็ดูเอาคุณจะเชื่อว่าดีคุณก็ดูเอาคุณจะนับถือโพธิสัตว์ตวคุณนี่หรือไม่แม้เป็นบุญเป็นคุณนะเป็นประโยชน์คุณค่าเราได้คุณค่าจากอันนี้ ก็คุณเองมีจิตวิญญาณของคุณเองคุณจะนับถือหรือไม่นับถือคุณจะยกย่องบูชาเคารพหรือไม่นั่นก็เรื่องของคุณอาตมาบอกไว้เหมือนจ่าหัวไว้เหมือนเรียกนามเรียกชื่อไว้ ทีนี้ก็ให้คุณมาดูคุณลักษณะนั้นจริงมาดูความจริงนั้นเอาอาตมาก็แสดงสภาพอยู่เสมอแสดงหรือมีอะไรก็ว่ากันไปตามชื่อตามจริงลีลามันซับซ้อนมากอะไรอะไรมันซับซ้อนมากแล้วก็ทำไปใครเห็นก็เอาใครไม่ศรัทธาก็ไม่เอาใครเห็นดีก็เอาว่าดีก็เป็นของเขาเองเขาจะศรัทธานับถือหรือไม่แม้เขาศรัทธานับถือเราก็อย่าหลงตนซ้อนลงไปอีกเลยได้ทีได้อำนาจได้บัลลังก์ได้ท่าใช้เลยทีนี้ใช้อำนาจใช้แต่บัลลังก์อันนั้นมาเพื่อบำเรอตนอีกมีซ้อนเยอะแยะนะเพราะงั้นก็ต้องซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งสุขุมประณีตอย่าไปซ้อนอย่างนั้นอย่างนั้นสำคัญตนถือตนอะไรไปมากไม่ดีนะอุทธัจจคือความฟุ้งซ่านอุทธัจจะอุดทางอุดท่านี่แปลว่าเหนือหรือลอยขึ้นบนมันมีอะไรฟูออกมาลอยขึ้นบนอุดทางอุดทะเพราะถ้าเราเห็นความอุดทะอยู่นี่แสดงว่าเราเกิดญาณถ้าเราไม่เห็นมันก็เกิดอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ฟูลอยอยู่ถ้าฟูลอยตอนนี้มันละเอียดแล้วถ้าเราหมดสังโยชน์ตั้งเจ็ดมาแล้วหมดสังโยชน์ตั้งเจ็ดมาแล้วตั้งแปดมาแล้วนะหมดสังโยชน์มาถึงมานะมันเหลือเก็บเศษอาตมาเคยพูดสมัยพระอรหันต์เจ้าเนี่ยท่านอยู่กับวิชชาและอุทธัจจะอาตมาเคยพูดที่ลานอโศกไปซ้ำว่าเพราะพระอรหันต์เจ้าเนี่ยท่านอยู่กับท่านมีวิชชาคืออวิชชาท่านหมดแล้วสังโยชน์ข้อสุดท้ายอวิชชานี่ไม่ต้องอธิบายก็ได้เมื่อทำญาณปัญญาเป็นวิชชาแล้วจบสมบูรณ์รู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนเป็นญาณทัศนวิเศษสมบูรณ์แล้วท่านก็อยู่กับอุทธัจจะคือท่านจะเอาอะไรขึ้นมาท่านจะปรุงอะไรขึ้นมาท่านก็ปรุงมันลอยขึ้นมามันฟูขึ้นมามันปรุงมาสร้างเองจะเรียกมันว่าอุทธัจจะที่จริงมันเป็นกิเลสมันลอยโดยไม่รู้จึงเรียกว่าไม่มีวิชามันฟูขึ้นมามันจับสภาพนั้นมาใช้ไม่ได้มันเกิดของมันแล้วมันก็มาออกฤทธิ์ของมันเองนั่นเรียกว่าเราไม่ได้เป็นโลกุตระเราไม่ได้อยู่เหนือสิ่งนั้นเราไม่ได้ใช้สิ่งนั้นโดยอำนาจของเราไม่ใช่ผู้ที่เหนือไม่ใช่ผู้ที่เป็นนายแต่ไอ้เจ้านั้นมันเป็นนายเรานั่นเรียกว่าเราก็ยังไม่พ้นแต่ถ้าพ้นสังโยชน์อุทธัจจะแล้วมันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดนั่นแหละคุณต้องเห็นสิ่งหนึ่งมันอุดทางอุทธะและอุทธะตัวนี้เนี่ยอย่าไปอุทธะตัวเดียวเอาพอเอาตัวพระบวกเข้าไปด้วยเป็นพระบอกอุทธะเป็นอะไรก็เป็นพุทธะพระบวกอุทธะก็เป็นพุทธะเป็นสิ่งที่รู้ตื่นเป็นผู้ที่ตื่นเต็มผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาสิ่งนั้นสภาพนั้นสภาวะนั้นมาใช้อย่างพุทธะอุทธะนี่แหละอาจารย์แปลว่าสว่างแปลว่าแสงสว่างแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่สว่างต่อสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ยังเป็นสังโยชน์อุทธะอุทธัจจะยังเป็นสังโยชน์ถ้าสว่างแล้วตัวนี้เป็นพุทธะจะเรียกว่าพุทธัจจะยังได้เลยพุทธัจจะแล้วเราก็ใช้เราก็ใช้เพราะยังเป็นสภาพที่เก็บละเอียดเก็บละเอียดถ้าคุณหมดสังโยชน์มาถึง8มานะก็ใหม่มีแล้วก็จะเหลือสิ่งที่มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอุทธัจจะตัวนี้เป็นพุทธัจจะคือสิ่งที่มีอยู่ใช้สิ่งที่มีอยู่ด้วยวิชชาด้วยความรู้ด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตที่จะทำงานที่จะสร้างสรรค์ที่จะสังขารที่จะปรุงแต่งอะไรอยู่ให้แก่โลกเป็นปุญญาภิสังขารไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้เพื่อกิเลสเลยกิเลสไม่มีแล้วก็ไม่ได้เพื่อบำเรอกิเลสทำงานด้วยบริสุทธิ์ใจอยู่อย่างเดียวเองเรียกว่าเป็นผู้ที่พ้นอุทธัจจะพ้นอวิชชาเพราะนั่นไม่ได้อ่านอวิชชาก็ไม่เป็นไรอวิชชาคือความไม่รู้จริงคือความหลงคือความไม่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงอวิชชาคือความมันยังไม่รู้จริงยังไม่ละเอียดละออจริงยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สมบูรณ์จริงยังไม่มีวิชา9ประการอย่างเป็นวิชาที่สมบูรณ์แล้วบริสุทธิ์แล้วจริงเพราะงั้นอวิชชาเมื่อก็รวมหมดเลยจ จนกระทั่งมันเหลืออวิชชาน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงอวิชชาน้อยลงจนกระทั่งมีวิชามากขึ้นมิชุนจนกระทั่งหมดอวิชชาสิ้นเหลือแต่วิชาสมบูรณ์เท่านั้นแหละเพราะนั้นมีวิชาพระอริยเจ้าอริยเจ้าแต่ละระดับก็ใช้วิชาที่ตัวเองมีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นพระอรหันต์มาเป็นพระอรหันต์ก็จะใช้วิชาทั้งหมดวิชาที่ท่านมีจริงถ้ามีท่านจะไปเสแสร้งอะไรท่านก็ใช้วิชาอันบริสุทธิ์จริงไม่ได้เสแสร้งอะไรใช้ด้วยความสามารถโดยการประมาณแต่จะใช้เอาความก็วิชาความรู้นั่นแหละเอามาใช้ประมาณอะไรประมาณประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรวัตถุธาตุนามธาตุอะไรประกอบออกไปนามธาตุก็ใช้นะใช้อาการอย่างนี้ใช้อารมณ์อย่างนี้นะบางทีอาตมาปรุงแม่คนนี้ใช้อารมณ์เหมือนดุๆนะจริงๆก็ดุๆนะใช้อารมณ์นี้ดุๆนะบางคนยังไม่ดุเท่าไหร่เลยหาว่าอาตมาดุแล้วเลยยากเลยนะบางคนนี่แม่กลัวนะดุเนี่ยทำไมพูดดุจังเอ๊ะยังไม่ทันรู้สึกว่าดุเลยยังไม่ทันได้ปรุงว่าดุเลยนะว่าดุแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งใจมันจะดุเลยนะดุแล้วโอ้ทำไมถึงเอาขนาดนั้นเชียวเหรอเบาเบาก็ว่าดุแล้วแสดงว่านี่โอ้โหต้องการแต่เบาๆระวังไม่แข็งแรงนะโดนตีแต่เบาๆไม่แข็งแรงนะแต่อย่างว่าโดนตีแรงๆสาดิสได้เหมือนกันเอาแต่ตีแรงๆแรงๆก็เลยด้านได้ชาด้านชาก็ได้เหมือนกันเพราะงั้นต้องเล่นทั้งสองวิธีตีแรงก็ตีตีเบาก็ตีอะไรเงี้ยมันจะไม่งั้นมันต้องมันจะกลายเป็นด้านชาเหมือนกันเอาละได้ไล่มาจนกระทั่งถึงสังโยชน์10ในวันนี้คร่าวๆนะไว้พรุ่งนี้เราก็จะต่อเอาเริ่มต้นตั้งแต่สักกายะมาเลยอธิบายตั้งแต่สักกายะคืออุปทานขันธ์5สักกายะสมุทัยคือตัณหาอันนำไปให้เกิดในภพสักกายนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งตัณหาสักกายนิโรธทคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อะไรก็ค่อยว่ากันไปพรุ่งนี้ไล่กันไปเป็นข้อๆละเอียดซอยลงไปก็อาจจะซอยสังโยชน์3สังโยชน์5นี่น้อยหน่อยแต่จะไปซอยสังโยชน์ปลายขึ้นไปอีกแต่สังโยชน์ปลายแล้วมันก็ซอยไม่มากอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่หยาบแล้วนี่มันเหลือน้อยมันไม่ใช่มีเรื่องมากยกตัวอย่างรูปธรรมก็ยากแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรพยายามแล้วกันอาตมาจะพยายามที่จะอธิบายสังโยชน์เบื้องสูงนี่ให้ละเอียดหน่อยในพุทธาภิเษกนี้แล้วก็จะวนกลับมาอธิบายสังโยชน์เบื้องต้นอีกซอยอีกเพราะมันเยอะสังโยชน์เบื้องต้นต้นนี่มันยากจริงๆมันก็มีสังโยชน์3เท่านั้นแหละถ้าเรารู้แล้วว่าจะให้ละราคะโทสะก็กามราคะปฏิฆะสังโยชน์4สังโยชน์5มันก็เท่านั้นแหละปฏิบัติตัวจริงก็สังโยชน์3สังโยชน์สักกายทิฏฐิตลอดเลยตั้งแต่เป็นพระโสดาจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ก็ปฏิบัติสังโยชน์3อย่ามานั่งพูดง่ายๆถึงตื่นได้แค่ว่าสังโยชน์3คือพระโสดาพระสกิทาอนาคามีปฏิบัติสังโยชน์3แล้วไม่จริงใช้ศีลใช้พรตหรือต้องพ้นวิจิกิจฉาพ้นวิจิกิจฉาทุกอันไปต้องใช้ศีลใช้พรตปฏิบัติเพื่อให้หมดสักกายะหมดอัตตานุทิฏฐิเหมือนกันหมดแต่เหตุปัจจัยคนละอย่างกิเลสคนละลักษณะกิเลสมันก็โลภโกรธหลงนั่นแหละแต่ว่ามันคนละเหตุปัจจัยแล้วมันก็คนละลีลาอ่อนกลางหรือว่าอย่างละเอียดอะไรมันก็ต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ต้องใช้สูตรนั้นสูตรถ้าเข้าใจสูตรสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปัตตปรมาสไม่ได้อย่างดีนะคุณไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมของพุทธหรอกนักปฏิบัติธรรมของพุทธต้องใช้รู้จักสักกายทิฏฐิหรือแม้มันเหลือน้อยเป็นอัตตานุทิฏฐิก็ในยะเดียวกันแล้วก็ทำจนกระทั่งพ้นวิจิกิจฉาจะต้องรู้ว่าจะพ้นวิจิกิจฉาตั้งแต่ระดับสัมมาทิฏฐิคืออะไรพ้นวิจิกิจฉาในระดับที่นอกจากสัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติจนลดละจางคลายลงไปได้เพราะเราปฏิบัติสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นจริงว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาญาณเป็นสัมมาวิมุตติไปเรื่อยๆคุณก็จะพ้นวิจิกิจฉาไปตามนั้นน่ะตามสัมมาสมาธิตามสัมมาญาณตามสัมมาวิมุตติสัมมาญาณมันเกิดเท่าใดเท่าใดเท่าใดเท่าใดแล้วก็มีวิมุตติจริงเท่าใดเท่าใดเท่าใดเท่าใดคุณก็พ้นวิจิกิจฉาลงไปจริงเท่านั้นเท่านั้นก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตที่ถูกตรงแล้วได้มรรคได้ผลไปจริงเท่านั้นไม่แค่ปรามาสไปเรื่อยๆจริงๆนี่แค่อธิบายสรุปแค่นี้แต่ใครฟังดีๆก็อ๋อต้องให้ท่านมุทุกันตัวมาอ๋อนะเอาละเลยเวลาไปจนได้ 2-3 นาทีอ้าวพอสำหรับวันนี้